NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Orkaan Ian heeft in Florida veel schade veroorzaakt. Er zijn overstromingen en miljoenen mensen zitten zonder stroom. De orkaan kwam gisteravond aan land. Volgens Amerikaanse media is het een van de zwaarste stormen op het vasteland van de VS ooit. Schiphol schrapt tot maart volgend jaar duizenden vluchten. Buiten de vakantieweken gaat het om 46.000 reizigers minder. Dat is 13% minder dan voor corona. De luchthaven kampt al maanden met lange wachtrijen vanwege een personeelstekort. Het Europese antifraudebureau onderzoekt het lobbywerk van Nelly Kroes. Deze zomer werd bekend dat de VVD-prominente in 2015 en 2016 heimelijk lobbyde voor Uber. Ze was destijds nog maar net gestopt als eurocommissaris. Mogelijk heeft ze integriteitsregels overtreden. En schrijver Jorik Goldewijk heeft de Gouden Griffel gewonnen. Dat werd bekendgemaakt in het NOS Jeugdjournaal. Hij kreeg de prijs voor het beste kinderboek voor zijn boek Films die nergens draaien. Het Gouden Penseel, de prijs voor het best geïllustreerde kinderboek, gaat naar Raoul De Leo. Hij maakte de illustraties voor het boek Terra Ultima. ANWB Verkeersinformatie. Er staan twee files, eentje op de A6 van Muiden naar Lelystad. Tussen Almere en Lelystad heb je ongeveer een kwartier vertraging door een auto met pech. En bij Eindhoven op de N2 Maastricht-Eindhoven tussen knooppunt Leenderheide en Hightech Campus ook een kwartier vertraging. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Joram Kaat. Goedenavond. Kun je met behulp van gokbedrijven gokverslaving onder voetballers bestrijden? Een Kamerlid heeft twijfels. En met Ruud de Wild praten we over de mooiste songteksten uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Dat hoort u zo meteen na negenen. George Ulte die komt dan ook langs. Hij moest vertrekken als trainer bij Fortuna Sittard. En hoe is het om het beste kinderboek van het jaar te schrijven? We gaan zo vragen aan de winnaar van de Gouden Griffel. We zijn er tot 11 uur. Ja, laten we die nou aan de lijn hebben. In de aanloop naar de Kinderboekenweek, die volgende week woensdag 5 oktober start, is vandaag dus de winnaar van de Gouden Griffel bekendgemaakt. Jorik Goldewijk, u hoort het net al, met het boek Films die nergens draaien. Jorik aan de lijn, van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Toen werd er aangebeld, doe je open, wie stond er op de stoep? Mijn grote held van vroeger, Irene Moors. Ja, je schrok je dood, je denkt, wat is dit nou, of niet? Ja, ik zag eerst wat gouden ballonnen langskomen. En toen kreeg ik natuurlijk al wel een beetje een bepaald gevoel. Mm. En toen ik de deur opendeed, toen schrok ik me toch wel behoorlijk dood, ja. Ja, wist je gelijk wat er aan de hand was? Nou ja, ik wist dat vandaag de bekendmaking zou zijn van wie dan de Gouden Griffel uiteindelijk zou winnen. Ja. Dus ik maakte die optelsom wel heel snel. Ja. Irene Moors, ja. Gouden ballonnen, bij jou voor de deur, dan is het al snel duidelijk natuurlijk. Ja, ja. Ja, kan niet heel veel anders zijn. Denk. Nee, hoe verliep voor de rest je dag? In een soort van waas. Beduust vanaf het moment vanochtend 10:30 dat ze voor de deur stonden tot, ja, eigenlijk een beetje tot nu nog steeds. Soms begint het een beetje door te dringen, maar eigenlijk is het ook nog steeds iets heel ongelooflijks. En als dat dan doordringt, welke gedachten schieten er dan door je hoofd? Vooral denk ik blijdschap en een soort van trots. Dat het is echt een droom die ik vroeger als kind al had. Ik schreef al verhalen toen ik heel klein was. En ik droomde er altijd al van om schrijver te zijn. En dat het nu op zo'n manier bekroond wordt. Dat geeft wel een heel, heel fijn geluksgevoel. Ja, films die nergens draaien, zo heet je boek. Waar gaat het over? Ja, dat is inderdaad. Het gaat over een meisje dat een geheimzinnige bioscoop ontdekt. En in die bioscoop zijn geen gewone films te zien, maar hele bijzondere films. En het meisje, Cato, die heeft zelf een wat lastige jeugd. En die heeft heel veel problemen uit het verleden te verwerken. En die bioscoop die biedt haar daar een oplossing voor, maar die is niet zonder gevaar. Eigenlijk zou je het beste kunnen zeggen, het gaat over vergankelijkheid. Dingen gaan altijd voorbij en dat is pijnlijk. Maar het kan ook heel mooi zijn. Vergankelijkheid is de enige echte reden dat mensen en dingen en gebeurtenissen waarde krijgen. Daar gaat het boek eigenlijk vooral over. Ja, want Cato inderdaad is het hoofdpersonage, 12 jaar oud. En haar moeder is bij geboorte overleden. Dus het gaat ook over rouw. Dat is een lastig thema überhaupt. Zeker ook voor kinderen lijkt me. Waarom koos je hiervoor? Ik koos daar niet specifiek voor, omdat ik dacht dat thema wil ik onder kinderen naar voren brengen. Maar het was wel een heel belangrijk motor, zeg maar, om het verhaal verder op te maken. En ik heb ook wel het idee dat zwaardere, moeilijkere thema's, dat prima kan bij kinderen. Dat kinderen heel veel kunnen hebben en daar heel goed over kunnen nadenken en ook heel goed gelaagdheid in dat soort thema's naar voren kunnen halen. Dus dat was voor mij in ieder geval niet iets wat me tegenhield om zo'n thema aan te snijden. Ja, ja, wij hebben van de week hadden we Dwight van der Vijver hier. En die had een boek geschreven, een kinderboek over de slavernij. Dus die zei inderdaad precies hetzelfde wat jij nu zegt. Even een stukje uit het juryrapport. Ben je er klaar voor? Ja, ongeveer. De jury is unaniem onder de indruk van de originaliteit en de verbeeldingskracht van films die nergens draaien. Het boek is uitzonderlijk door de ingenieuze wijze waarop fantasie, werkelijkheid en dieperliggende thema's in een meeslepend avontuur zijn vervat. Een boek dat ontroert en van begin tot eind intrigeert. Nou, reageer daar maar eens op. Ja, wat moet ik daarop zeggen? Ik word er al gewoon een beetje verlegen van. Ja. Irene Moors las ook al een stukje voor vanochtend. En ik vind het geweldig dat het zo'n impact heeft op mensen. Dat is natuurlijk fantastisch. Als je iets opschrijft, dan hoop je dat wat je wil zeggen en wat je zelf voelt, dat je dan een manier vindt om dat over te brengen op anderen die jou innerlijke beleving helemaal niet kennen. En als ik zoiets hoor, dan heb ik het idee dat het heel goed gelukt is. Ja, nou, op naar een nieuw boek. Dat kan niet anders, Jorik. In ieder geval. Gefeliciteerd. En nog een mooie afronding van deze voor jou. Ongetwijfeld mooie dag met het winnen van de Gouden Griffel. Ja. Jorik Goldenwijk, goedenavond. Dag, hè. Goedenavond. Dag. De verwevenheid tussen gokbedrijven en de voetbalwereld is problematisch. Dat vinden Tweede Kamerleden Mirjam Bikker van de ChristenUnie en Michiel van Nispen van de SP. Rechtstreekse aanleiding voor de onvrede van de Kamerleden is het nieuws dat Holland Casino en Unibet, spelersvakbond VVCS, gaan ondersteunen in de strijd tegen matchfixing en problematisch gokgedrag. We gaan het erover hebben met Kamerlid Michiel van Nispen van de SP en met Louis Everard. Hij is de directeur van die spelersvakbond VVCS. Goedenavond beiden. Meneer Everard, kunt u eerst eens uitleggen bij welk van jullie acties jullie ondersteund gaan worden door Unibet en Holland Casino? Nee, ik leg dat heel graag uit. Maar ik wil eerst even benadrukken dat de VVCS dus niet een club is, of de KNVB, of bijvoorbeeld de KNVB, en dat wij ons ook niet laten sponsoren door deze twee maatschappelijke partners. We hebben geen reclameborden, we hebben geen fitboxen, we hebben geen stadion dat we kunnen exploiteren qua naam. En we hebben ook geen wedstrijden die we kunnen laten adopteren. Wat wij wel zijn, is een spelersvakbond die het belang van de spelers dient en niets anders. En zeg maar, in het kader van dat belang hebben wij besloten dat wij de strijd tegen matchfixing en problematisch gokgedrag aangaan. Ja. Daar hebben we drie pijlers voor die we gaan uitrollen. Het eerste is het melden. Dat is een app. Dat is de Red Button app. Dat is heel laagdrempelig. Dat is een app die de spelers op de telefoon kunnen downloaden. En dan, zelfs als ze het willen, anoniem kunnen melden als ze worden benaderd in het kader van matchfixing. We gaan een hele intensieve voorlichtingscampagne uitrollen. Dat doen we in twee talen. En daarnaast gaan we inderdaad ook invulling geven aan een hulpvraag. Een hulpvraag voor spelers die zelf tot de conclusie komen dat ze last hebben van problematisch gokgedrag. Ja. En dat is iets wat wij doen met behulp van psychologen die geselecteerd zijn en klaar zitten in het hele land. En dus niet zoals ik vanmorgen las in dat de gokbedrijven dat gaan doen. Nee, gokbedrijven staan er volledig los van. Oké, maar u gaat wel onze verantwoordelijkheid in uw acties ondersteund worden door die bedrijven. Kunt u dan eens uitleggen welke rol zij precies gaan spelen, Unibet en Holland Casino? Ja, die is heel simpel, want wat ik je net schets, dat is een pakket aan maatregelen dat we gaan uitrollen. En ik neem aan dat je begrijpt dat dat best een prijzig pakket is. Ik heb het over een app, ik heb het over het inzet van psychologen en tweetalige voorlichtingscampagne. En dat is iets, dat is zo duur dat we eigenlijk hebben gedacht van, ja, hoe kunnen wij aan extra middelen komen om dat toch zeg maar te realiseren. Nou, toen hebben we eigenlijk zitten nadenken en toen kwamen we op een oud adagium en dat is de vervuiler betaald. En in dat kader hebben wij gedacht, nou, laten we eens een paar hele grote bedrijven, aanbieders van weddenschappen, in dit geval online weddenschappen, laten we die eens benaderen. En laten we eens kijken of zij voldoende maatschappelijk betrokkenheid hebben om ons daarin te ondersteunen. En als ik het heb over ondersteuning, is dat louter en alleen ons daarin financieel te ondersteunen. Ja, en op geen enkele andere manier. Nee, Michiel van Nispen van de SP, u bent er niet blij mee. Kunt u uitleggen waarom niet? Ja, goedenavond. Allereerst wil ik vooropstellen dat ik veel waardering heb voor het initiatief van de Spelersvakbond om deze zaken te gaan doen. Want gokverslaving is in heel de samenleving een probleem, dus zeker ook bij voetbalspelers. En daarnaast matchfixing natuurlijk ook. Hè. We willen dat wedstrijden op het veld worden beslist en niet op de gokmarkt. Ja. Dus waardering voor dat initiatief. Maar waar ik wel moeite mee heb is inderdaad wie dit betaalt. Dat zijn dus de gokbedrijven die toch in alle eerlijkheid maar één belang hebben. En dat is zoveel mogelijk geld verdienen. Dus dat is een probleem van die gokbedrijven. Die gaan nu dus meebetalen aan initiatieven waarmee zij minder geld gaan verdienen. En dat maakt mij natuurlijk argwanend. En er is nog een tweede bezwaar. En dat is eigenlijk dat gokbedrijven op deze manier zichzelf in een positief daglicht proberen te stellen. Kijk eens hoe sympathiek wij zijn. Kijk eens hoe goed wij maatschappelijk verantwoord bezig zijn. Ja, en dat is toch een vorm van reclame maken. Wat volgens mij heel erg onwenselijk is. Dus maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. De vervuiler betaalt, horen wij net. Ja, dat klinkt natuurlijk heel erg sympathiek, maar zij kloppen zichzelf hiermee op de borst. Kijk eens, wij hebben het beste voor met de samenleving. En laten we ons. Ze moeten ons niet voor de gek houden. Hun enige belang is uiteindelijk om zoveel mogelijk geld te verdienen. Daarvoor zijn ze nou eenmaal opgericht. En we hebben er nou juist alles aan gedaan. SP en ChristenUnie voorop in de Tweede Kamer om uiteindelijk ook die problemen weer een beetje terug te dringen. Want er is een stortvloed aan reclames over ons heen gekomen sinds de opening van die online gokmarkt. We kennen al die spotjes wel op radio, tv en internet. En ik snap dat dit niet precies hetzelfde is, maar we hebben nou juist voor elkaar gekregen dat er een verbod komt op gokreclames. Ja, en dit soort initiatieven zijn toch een manier van het maken van reclame. Ja, meneer Everard van de VVCS, deze partijen, Unibet, Holland Casino, die willen geld verdienen. Die gaan alleen maar reclame maken op deze manier. Nou, dat vind ik dus echt volstrekt onzinnig. En dat vind ik ook veel en veel te makkelijk. Kijk, dan doe je weer net alsof wij een club zijn die zich laat sponsoren. En ik heb net proberen uit te leggen dat we geen club zijn en dat we ons ook niet laten sponsoren. U krijgt geld van de partijen. Wij zijn een spelersvakbond. Wij willen bepaalde initiatieven uitrollen en daar hebben we geld voor nodig. En gedeeltelijk, hè, want voor een deeltje krijgen we daar financiële ondersteuning voor van deze twee partijen. En zij mogen zich als tegenprestatie daarvoor maatschappelijke partner van de VVCS noemen. Nou, ik vind dat alles is redelijk zeker. En nogmaals te benadrukken, omdat deze partijen geen enkele, maar ook werkelijk geen enkele invloed hebben op ons beleid. Want wij laten ons maar door één belang dienen en dat is het belang van de speler. Ja. Weet je, en als ik zie dat bijvoorbeeld van de overheidswegen dat er forse subsidies worden uitgedeeld aan bijvoorbeeld NOC en NSF in het kader van voorlichting van matchfixing, denk ik, nou, jammer dat je het aan zo'n partij geeft. Kennelijk is het ook uitgekeerd aan de KNVB. Ook jammer. Maar dat betekent wel dat wij onze verantwoordelijkheid pakken en dat we daar ook zelf als VVCS de financiële middelen voor moeten zien te vinden. Ja, en dat heeft u dus gedaan. Maar erkent u niet dat het toch wat ongemakkelijk is dat juist deze partijen nu dus u gaan supporten? Nou, ik heb het over één bedrijf, dat is notabene een staatsdeelneming. En ik heb het over een ander bedrijf, dat is de moederorganisatie daarvan is beursgenoteerd. Ze hebben een vergunning gekregen van de overheid. Weet je, ik zie het probleem niet, vooral niet omdat wij heel nadrukkelijk hebben vastgelegd dat ze geen enkele C hebben in en over het beleid van de VVCS. Het enige wat zij mogen doen is zich maatschappelijke partner van de VVCS noemen. Nou, en als ze als tegenprestatie daarvoor ons in staat stellen om dit pakket aan maatregelen uit te rollen en te betalen, dan ben ik daar blij mee. Weet je, als deze twee bedrijven het niet zouden doen, dan kunnen wij geen dure Red Button app uitrollen. Zijn er dan geen andere partijen net, die mee wilden werken? Dan kunnen die wij geen werken aan psychologen. Nee, noem ze maar. Nee, ja, u heeft de andere partijen benaderd, maar die willen dus allemaal niet meewerken, begrijp ik. Nee, andere bedrijven. Anderen zijn er niet voorhanden die ons in staat stellen om dit te doen. Meneer Van Espa, bent u en overtuigd? Dat is ons belang, hè? Nou, nogmaals, echt, we staan niet tegenover elkaar. Ik heb echt waardering voor het initiatief van de VVCS, de Spelersvakbond, want ik vind dit ook allemaal heel belangrijk. Maar ik denk wel dat ik een beter voorstel heb. Als we vinden dat deze gokbedrijven daaraan mee zouden moeten betalen. Nogmaals, ik heb sowieso een probleem met die gokbedrijven. Maar als we dat vinden, dan moeten we de afdracht die zij moeten storten in het verslavingspreventiefonds verhogen. En uiteindelijk vind ik dat de VVCS gefinancierd moet worden door dit soort activiteiten. Door de overheid, ofwel via NOC-NSF of via de KNVB. Maar dat zouden we kunnen betalen door een verhoging van de gokbedrijven, door hen te verplichten meer af te dragen aan dat verslavingspreventiefonds. Dat is daar juist voor opgericht. En dan vanuit maar dan dat ontnemen fonds. We hem wel de kans om hier mooie iets... sier mee te maken en dan toch zichzelf op de borst te kloppen is... met te laten zien hoe ze bezig zijn. Ja. Meneer Everaert. Dit is dan weer een geweldige theoretische oplossing die ongelooflijk veel tijd gaat vergen. En dan wordt er genoemd NOC-NSF, KNVB en het ministerie. Wat blijkt dat deze partijen niet bereid zijn om ons te ondersteunen. Wat blijkt ook dat in deze tijd waarin iedereen praat en terecht over gokverslaving, over matchfixing, dat er actie vereist is. En die is wel degelijk nu vereist. En wij kunnen niet gaan wachten tot er wellicht andere partijen zijn die ons mogelijkerwijs gaan ondersteunen. Want die hebben we niet gevonden. En wij willen gewoon die actie nu ondernemen, omdat die actie nu vereist is. Weet je, het is ook iets anders nog. Iedereen praat over voetballers die gokken te veel. Voetballers zijn gokverslaafd. Zeker, maar niemand kent de cijfers. En dat is ook iets. Daarom hebben wij ook besloten om een enquête uit te rollen onder alle voetballers en alle speelsters. En die loopt nu nog. En aanstaande maandag hebben wij die cijfers wel. Mm. Maar weet je, dat is een beetje het probleem. Ik vind het allemaal heel leuk om theoretische oplossingen te verzinnen. Maar het gaat erom dat wij nu in actie moeten komen. En ja, die actie helder. Kost geld. Ja, meneer Van Espen, die actie kost gewoon geld. Op deze manier komt het geld binnen. Is er nog een mogelijkheid dat dat de overheid dan bijvoorbeeld het geld dat Unibet en Holland Casino misschien beschikbaar stellen, dat het dan vanuit de overheid komt? Ja, exact. Dat is dus mijn voorstel. Dus ik zeg ook helemaal niet dat de VVCS dit nou niet mag doen. Het lijkt nou net alsof we helemaal tegenover elkaar staan, alsof de SP dit initiatief de nek om wil draaien. Nee, juist niet. Ik heb dit juist. Ja. Nee, ik heb dit nou juist geprezen. Ik vind dat heel erg belangrijk. Ik heb alleen liever niet dat die gokbedrijven hier met mooie sier maken en dat ze toch op deze manier reclame maken. Maar dat vind ik iets voor de toekomst. Want nogmaals, ik snap heel goed dat als je nu in financiële nood bent, dat je nu dit doet. Daar heb ik begrip voor. Ik denk dat jullie een keer gewoon een kop koffie moeten gaan drinken. En wie weet komen jullie dan veel dichter tot elkaar dan dat het nu lijkt. Wellicht doen we dat op het, heel goed idee. Wellicht doen we dat op het ministerie van VWS. Nou, zo is het. Bij deze afgesproken. Dat weet ik niet, maar goed. Nou, dat werkt niet, maar wie weet hebben ze daar lekkere koffie. Dat kan ook nog. Dank u wel allebei. Louis Everaert, directeur van de spelersvakbond VVCS. En Michiel van Espen van de SP. Goedenavond. We'll be right back. The Rolling Stones en Start Me Up. Sluit moeiteloos aan bij het volgende onderwerp. Al helemaal bij Leon Haan. Vind ik echt muziek van voor jou, Leon. Rolling Stones. Ja, zeker. Klopt. Ja, ja, zie je, ja. De Keniaanse lange afstandloper Eliud Kipchoge die verbeterde afgelopen zondag bij de marathon van Berlijn zijn eigen wereldrecord. Hij liep een halve minuut onder het oude record. En vandaag sprak hij in Den Haag met collega Leon Haan. U hoorde hem al over zijn unieke prestatie. Leon, welkom. Fijn dat je er bent. We zijn nu een paar dagen na die marathon van Berlijn. Kunnen we nou spreken van absolute atletiekgeschiedenis die we hebben meegemaakt zondag? Ja, met een hele lichte aarzeling, omdat ja, er is veel gaande in de hele sportwereld. Dus er wordt steeds meer samengewerkt met wetenschappers, bewegingswetenschappers. Ja, en het is dus mogelijk om toch nog de sportprestatie te verbeteren. 2:01:09 op de marathon is supersnel. Ik zie geen enkele marathonloper die daar in de buurt kan komen de komende jaren. Plus, hij heeft het gedaan op schoenen die weliswaar legaal zijn. Want er zijn allerlei voorwaarden voorgesteld aan het gebruik van de hardloopschoenen. Maar er mag bijvoorbeeld de zool mag één carbonplaat hebben om een soort vering responsief vering te krijgen in die schoen. Mm-hmm. Waardoor je beter minder energie verliest. Er zijn bepaalde voorwaarden verbonden. Er is één carbonplaat zit erin en er zit een hakhoogte van maximaal 40 mm. Dat wordt met ingang van 1 november 2024 aangepast. En dat mag het maximaal 20 mm zijn. En dat hebben ze gedaan vanuit de Wereld Atletiek Bond om te zeggen, alle schoenfabrikanten hebben nu de kans om op tijd dan te werken aan die nieuwe schoen. En dan is het hele platform weer legaal. En nu zie je dat alle schoenfabrikanten bezig zijn geweest de laatste jaren om te zorgen voor de beste schoen. Ingewikkeld verhaal, maar het is wel essentieel voor, laat maar zeggen, de verklaring van het succes van de laatste jaren in de wegatletiek, met name op afstanden van 10 kilometer tot en met de marathon. Dan is het de vraag of het überhaupt ooit nog verbeterd wordt. Ja, dat durf ik niet te zeggen. Ja. Maar ik gaf ook aan, iemand als Eliud Kipchoge, ja, die hebben we tot nu toe niet gezien op de marathon. En ik verwacht hem de komende jaren ook niet iemand als Eliud Kipchoge, want dat is zo'n bijzondere atleet. Hij is zo toegewijd. Hij kwam vanaf de baan. Hij was al eens wereldkampioen in 2003 op de 5000 meter. En nadien heeft hij bijna alles gewonnen op de marathon wat er te winnen is. 15 van de 17 marathons gewonnen. Twee keer liep hij dus in een niet-officiële wedstrijd. Dat was dus in een poging om onder de 2 uur te lopen. De eerste keer in Monza 2017 lukte het niet. Toen waren ze aan het experimenteren met dat schoeisel, met van alles en nog wat. Mm-hmm. En in 2019 in Wenen liep hij 1:59:40. Toen was het dus wel gelukt. Ja. Maar ja, dat ging niet volgens de regels van de Wereld Atletiek Bond. En daardoor was dat toen geen wereldrecord. Oké, want voor de duidelijkheid, inderdaad, we gaan gelijk ook naar die schoenen en naar de wetenschappen. Oh, daar horen we dan veel over, dat hij daar goed gebruik van heeft gemaakt. Heel team om hem heen. Maar ja, er gebeurt iets in zijn hoofd ook, waardoor hij dit kan. 15 van de 17 marathons heeft hij gewonnen. Hoe gaat dat bij hem? Heeft hij daar iets over gezegd? Ja, heeft hij er natuurlijk wel iets over gezegd. Want ik heb me gevraagd van, ja, wat is nou eigenlijk het belangrijkste? Dus ja, daarbij gaf hij wel aan dat zijn mindset, dat dat eigenlijk het belangrijkste is. Zullen we luisteren? Any success actually needs a huge dedication. It needs a well actually planned mind. If your mind is actually up and down, you can't succeed. You know, they need straight mind. They need a mind actually which has learned to say no to some things. So mind playing a big role up to 90% of my success. Ja, als het niet goed zit tussen je oren, dan lukt het niet. Het brein levert voor 90% zijn prestaties, zegt hij. Nou, dat is duidelijk. Dat gaat heel goed bij hem. Daarnaast is daar die interesse voor wetenschap die hij ook heeft. Heb je daar een voorbeeld van? Ja, er zijn meerdere voorbeelden. Tegenwoordig in trainingen en ook in de marathons loopt hij met een zogenoemde glucosemeter. De marathon is een energievraagstuk, dus het gaat er gewoon om dat je ervoor zorgt dat je zoveel mogelijk energie overhoudt tot aan het einde. Ja, en dat heeft veel te maken met de hoeveelheid koolhydraten in je lichaam. En je kunt daarvoor zorgen door van tevoren koolhydraten te stapelen voorafgaand aan je marathon, maar ook tijdens de race neem je koolhydraatrijke drank. En het is natuurlijk tot op heden heel lastig geweest van, ja, hoeveel moet je nemen? En pakt het de ene keer goed uit door zoveel te nemen of juist niet? Mm-hmm. Krijg je geen maag-darmklachten? Nou, daar is onderzoek naar gedaan. Daardoor is een glucosemeter. En er wordt dus gemeten wat de hoeveelheid glucose is gedurende trainingen en tijdens de marathon. Ja, het wordt continu dus gemonitord en hij noemt dat zelf een geweldige uitvinding. I can say it's the way to go. It will be a game changer as far as sport is concerned, because you need to know when to consume a lot of glucose in order for you to perform. So it's about knowing glucose actually in my body. And I can say it's a huge stroke, it's a huge milestone. Ja, het is bijzonder. Het is niet voor het eerst dat hij die sensor gebruikt. Dat heeft hij ook gedaan bij de marathon van Enschede. Het lijkt erop dat hij er nog lang geen genoeg van heeft. Hè? Wat voor doelen heeft hij nog? Olympische Spelen 2024. Wil hij voor de derde keer Olympisch kampioen op de marathon worden. En hij praat over het compleet maken van zijn zegenreeks in de World Marathon Majors. De 7 bekendste marathons in de wereld. Hij heeft ze eigenlijk allemaal gewonnen. Op New York en Boston na. En dat is eenvoudigweg omdat je er maar 2 per jaar kunt lopen. Kijk, en gaat hij ooit onder die magische grens van 2 uur komen? Ik denk het niet. Ik denk dat 2:01:09 dat het is. Goed, dank Leon Haan. Goed, ja, mooi man. Eloise Kipchoge, daar gaan we nog heel lang en heel veel van horen. Dat hopen wij tenminste, een mooie sporter. Zometeen na 9:00, Ruud de Wild en Garold Verhoeven, is een boekhistoricus. En dan gaat het over een nieuwe tentoonstelling die te zien is binnenkort. Een songboek, de reis langs de mooiste Nederlandse liedjes. Er is een boek van, is een audiotour van, is er nou wat is er eigenlijk niet van, geen idee. Podcast is er van. Podcast is er ook nog van. En zometeen ook hier te gast Sjors Ulté, tot voor kort trainer van Fortuna Sittard. Ook dat is leuk. Graag tot zo. De schoonheid van het Nederlands staat centraal in de Week van het Nederlands. Met de bekendmaking van de nieuwe kanon van de Nederlandstalige literatuur. De winnaar van de Taalboekenprijs 2022. En met ontmoetingen die onze taal laten glanzen. Met Raf Njothea, Joost Ome, Marita Matthijssen, Mark van Rans, Claudia de Breij en Delphine Leconte. En co-presentator Jan Houtekiet. Want we doen het niet alleen. Samen met VRT Radio 1. KRO NCRV. De taalstaat met Frits Spits. Zaterdag van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Ook voor deskundig onderhoud met behoud van fabrieksgarantie ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Voor het beste isolatieglas ter wereld ga je nu naar bengglas.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. De winnaar in de categorie Beste Bouwmarkt 2022 is geworden... Hornbach! En dat al voor de 16e keer. Een hele eer natuurlijk, tot beste bouwmarkt worden uitgeroepen. Maar in Nederland weten we allemaal dat er maar één prijs echt telt. De laagste prijs. Hornbach, er is altijd iets te doen. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. De winnaar van de beste webshop in de categorie bouwmarkten is geworden... ook Hornbach. En dat al voor de 5e keer. Hornbach. Beste bouwmarkt en beste bouwmarkt webshop. Kun je rijden op de wind? Elektrisch rijden is pas echt groen als je op duurzame energie rijdt. Met Van der Bron kun je 100% groen laden. Weet jij wat dit geluid is? Het is het geluid van iemand met reuma die een medicijnverpakking probeert te openen. Oh. Als dat niet lukt, ben je altijd afhankelijk van iemand anders. Zou ik het weer even doen, papa? Bij Reuma Nederland strijden we ervoor dat mensen met reuma weer voluit kunnen leven. Help mee en teken de petitie voor gebruiksvriendelijke medicijnverpakkingen op reumanederland.nl. NPO Radio 1. 9 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De orkaan Ian heeft in Florida veel schade veroorzaakt. Er zijn overstromingen en miljoenen mensen zitten zonder stroom. De orkaan kwam gisteravond aan land.

Goed, dan zijn we weer met hier aan tafel inmiddels Social T. Ex-trainer van Fortuna. Zit dat hij dit seizoen na 3 wedstrijden, nadat hij de jaren had gewerkt, het veld moest ruimen. Ja, wat doet dat dan met je als je al lang met die club verbonden bent? Dat vragen we hem zo. Radiomaker en kunstenaar Ruud de Wild ontmoette ooit, ergens volgens mij in een gang, boekhistoricus Gerard Verwoerd. Het resultaat van die ontmoeting, een tentoonstelling over de mooiste Nederlandse liedteksten. Maar we willen eerst even met de nieuwe topvrouw van het jaar. Want die hangt, als het goed is, nu aan de lijn. Annette Mosman van pensioenuitvoerder APG. Goedenavond. Goedenavond, met Annette. Hallo. En gefeliciteerd met de titel. Je zit in de auto, volgens mij. Dankjewel. Ja, ik ben onderweg naar Hilversum, dus naar jullie, denk ik. Maar dan naar iets anders. Oh, naar een talkshow waarschijnlijk, zoals dat op dan een, gaat. Ja, op kijk. Wel typisch, altijd onderweg natuurlijk met zo'n baan, kan ik me voorstellen. De bokaal ook in je handen? Ja, hij ligt naast me, want hij is best wel zwaar. Eigenlijk. En dat heb ik Oscar-winners ook wel eens ooit horen roepen. Ik denk, ik ben gelijkbaar. Hoe ziet hij eruit, de bokaal? Het is een hele trotse vrouw die vooruitkijkt. En een beetje koperachtige kleur. Ja. Maar ik heb het nog niet goed bekeken, want om eerlijk te zijn word ik nog een beetje geleefd. Een trotse vrouw die vooruitkijkt, herken je jezelf daarin? Ja. Nee, het is altijd leuk van een ander te horen. Dus ik zal het nooit van mezelf zeggen. Maar ik ben trots op het bedrijf waar ik werk, APG. Even voor iedereen, dat doet de pensioenen voor 4,5 miljoen deelnemers. Dus dat is heel belangrijk werk. En ik ben trots om daar voorzitter van te zijn. En daar praat ik graag over. En dat is goed uitgekomen bij de jury. Gelukkig. Ja, want ik citeer het juryrapport. De winnares is een vrouw met een missie. Ze is self-made, want ze heeft vanuit huis uit nooit echt een rolmodel gehad. En met vallen en opstaan is zij zover gekomen. Fouten maken mag in de cultuur die haar voor ogen staat. En haar leiderschap is authentiek en ze heeft lef. Nou, dat zijn hele mooie woorden. Ja, je wordt er altijd stil. Maar het klopt wel, als ik het zo hoor. En als je het van huis uit niet mee hebt gekregen, en daarom ben ik ook zo blij nu topvrouw te worden, dan probeer ik ook heel veel mensen te bereiken die juist geen ouders hebben die gestudeerd hebben. Of waarvan het niet logisch is dat je dit pad doorloopt. En daarom was ik blij met het juryrapport. En dat ze ondanks mijn andere achtergrond toch hebben gekozen voor mij als topvrouw. Ja, wat betekent dat voor je? Het betekent concreet veel. Niet alleen vanavond, maar dat ik ook een kans krijg om buiten APG te vertellen aan alle jonge vrouwen hoe belangrijk het is om jezelf te blijven. En dat heb ik de afgelopen jaren geleerd. Van ik mag gewoon mezelf zijn en dat je dan meer impact hebt. Ja. En dat ik dat nu breder mag vertellen, ja, dat is hartstikke cool. Dus ik ben heel blij en vereerd. En zou die rol heel graag, die ga ik het komende jaar echt vol liefde vervullen. Nou, mooi. Gefeliciteerd. Dank voor de reactie. Dankjewel. En bekijk de bokaal zometeen nog even goed in de kleedkamer bij de talkshow. Annette Mosman van APG, topvrouw van het jaar. Ga ik doen. Dank jullie wel. Goedenavond. Ik begin even met een oprechte excuus, want ik weet niet hoe ik je noemde, Gerard van achteren. Maar het was geen Verhoeven, terwijl ik toch echt weet dat je Verhoeven van achteren heet. Dus bij deze, het was een verspreking mijnerzijds. Je zit met George Olté aan tafel. Is nu je ultieme wens uitgekomen om ooit met George aan tafel te mogen zitten? Ja, hier droom ik al jaren van. Ja, dat dacht ik al. Wederzijds. Je hebt van alles bij je waar we zo meteen ongetwijfeld meer over gaan horen. Maar wil je een klein tipje van de sluier oplichten wat je voor je hebt liggen allemaal? Nou ja, ik ben een boekenman, dus ik ga nooit op pad zonder wat oude boeken mee te nemen. In dit geval liedjes dus. Nederlandse liedjes. Om een beetje toch het gevoel te krijgen van wat dat is voor spul. He? Dus ik heb straatliedjes. De bladmuziek van de slakers van het verleden, van de smartlappen uit de jaren 20. Ik heb een paar van die voorbeelden meegenomen. Ik zei al net dat de mooiste dingen liggen op de tentoonstelling natuurlijk. Tuurlijk, die je met Ruud de Wild ook mee hebt. Maar ik heb thuis nog wel wat in de kast liggen. Dus ik heb vanmiddag even wat uitgezocht. Ja. Ruud de Wild die komt er zometeen ook bij natuurlijk. Die hangt zometeen aan de telefoon. Maar het is bij wijze van spreken toch dat je zegt, ik ga nooit de deur uit zonder boeken en papier. Want dat lijkt me vrij onpraktisch. Nou, ik heb toch meestal wat in mijn tas zitten. Ja? Ja. Je durft het gewoon niet te zeggen eigenlijk. Eigenlijk wel, ja. Nou, ja. Goed. Okay. Het nieuwe Eredivisie seizoen, dat is niet goed begonnen voor Fortuna Sittard. De club bungelt onder in de Eredivisie en na 3 gespeelde wedstrijden kon het al op zoek naar een nieuwe trainer. George Ulte, die al een paar jaar met succes werkte bij de club, die werd na 3 nederlagen op straat gezet. We zijn inmiddels ruim een maand verder. George, je bent hier bij ons om daarover te praten. Fijn dat je er bent. Het is de eerste keer dat je ontslagen bent als hoofdtrainer, toch? Ja, was ook mijn eerste job als hoofdtrainer. Dus. Ja, nou, dan zeggen ze er niks aan gelogen. Nee, niks aan gelogen, nee. Scoren van 1-1. Ja. Hoe heb je dat ervaren? Ben je dan veel aan het piekeren de afgelopen tijd? Nee, we hebben vorig jaar best een zwaar jaar gehad. Met de handhaving op de allerlaatste seconde van het seizoen. Dan zijn er fases in het seizoen dat je gaat twijfelen. Aan jezelf, aan je werkwijze, aan je visie. En ontslag dan had echt pijn gedaan. Want dan faal je. Ja, nu in een nieuw seizoen, dat pas begonnen was. Met een heel zwaar programma. Ja, dan is na 3 wedstrijden erop afgerekend worden. Zou je bijna zeggen, gevoelloos. Omdat je weet dat het niet gaat om jouw prestatie. Hm. Want na 3 wedstrijden, waaronder Ajax thuis en Twente uit... ja, is het niet reëel om te kijken naar die wedstrijden. Dus gaat het om seizoenen ervoor, langere termijn... ja, dan was het gevoel zeker slecht geweest. En dan ga je meer nadenken. Maar op basis van 3 wedstrijdjes, waarvan 2 hele zware... ja, kan je eigenlijk jezelf niet eens iets gaan verwijten. Nee, maar het is wel des te raarder daardoor, toch? Ja, ja, je hoort er vaak het werk van een hoofdtrainer is voor een heel groot deel ook politiek. Waar je denkt dat voetbal alleen om voetbal gaat, is zeker als je hoofdtrainer wordt dat er heel veel bij komt kijken. Dat noemen ze krachtenvelden. Of het nou sponsors zijn, een directie, een eigenaar, media. Er komt zoveel meer bij kijken. En dat inderdaad een voetbalwedstrijd, winnen of verliezen, niet alles bepalend is voor de toekomst van de trainer. Hm. Wat er dan bij komt kijken, hoe dat ontslag is gegaan, daar praten we zo over verder. De voetballiefhebber, die kent je, maar laten we je toch nog even iets beter voorstellen. 32 jaar oud was Georges Olté toen hij in 2019 werd aangesteld als hoofdtrainer van Fortuna Sittard. Het maakte hem de jongste trainer ooit in de Nederlandse competitie. En dat terwijl hij zelf nooit op hoog niveau speelde. Ja, ik denk dat nog de uitzondering is die het bijzonder maakt. En ik hoop over een tijdje dat het inderdaad zinloze informatie is. Want mensen gewoon praten over je kwaliteit als trainer. En niet over die toevoeging wel of geen speler geweest. In zijn eerste seizoen laat Olté zien dat hij verstand van zaken heeft. Hij eindigt met Fortuna knap op een 11e plaats in de Eredivisie. De club komt van ver. Kijk, 5 jaar terug, waar we toen stonden, waar we nu staan... is voor de hele club denk ik een geweldig seizoen geweest. Maar ja, trots is daar wel het beste woord voor. Het seizoen daarna verloopt een stuk moeilijker. Fortuna speelt zich pas op de laatste speeldag veilig... door met kunst en vliegwerk te winnen van NEC. Tafsan moet naar zijn linker. Tafsan! En schitterend uit de hoek gekopt, zeg, door Fleming. Wat een spanning. Ze huilen daar natuurlijk. Tranen biggelen over de wangen van de fans van Fortuna. Ze hebben het gehaald. Fortuna speelt ook volgend seizoen in de Eredivisie. Maar voor Olté duurt dat nieuwe seizoen niet lang. Hij wordt na 3 verloren wedstrijden al ontslagen. Hoe gaat het eigenlijk? Hoe is dat gegaan? Krijg je dan een appje, een belletje? Of hoe, Ja, kijk, je voelt sowieso wel dat de spanning hangt. Dat heb ik ook vorig jaar wel een paar keer gehad. Dan verlies je 3-4 keer op rij en dan voel je al dat de druk toeneemt. Maar toch zijn we toen goed bij elkaar gebleven en hebben we daar denk ik ook door gered. Ja, na Ajax en Twente weet je wel, 2 keer verloren. Maar toen het programma bekend werd, hadden we al deels kunnen invullen. De kans op 2 wedstrijden 0 punten is best wel groot. Ja. Toen voorwedst tegen Cambuur, en dan voel je al in gesprekken... dat de toon anders wordt. Dat zijn moeilijke, ja, echt te benoemen feiten. Gesprekken met wie? Met bijvoorbeeld de eigenaar of met een leidinggevende. Uh-huh. Waarin de keuze die je maakt anders besproken worden. De adviezen die je krijgt worden op een andere manier overgebracht. Misschien iets dwingender. Ja, iets dwingender. Iets minder begrip voor jouw kant van de situatie. De keuze die je maakt worden meer ter discussie gesteld. Ja, en toch ben ik dan wel zo eigenwijs te denken, als ik ten onder ga... dan wel op mijn manier. Uh-huh. Omdat ik geloof als trainer moet je dat doen. Als je elke week met elke wind mee gaat waaien... ben je voor je spelersgroep ongeloofwaardig. Ja, meningsverschil, dat kan natuurlijk ook. Iemand kan er anders tegenaan kijken natuurlijk. Ja, dat is het leuke van voetbal, hè. Maar jij hebt je eigen visie. Maar hoe kreeg je dan te horen dat je niet meer terug hoefde te komen? Nou, we hadden toen op zaterdag van Cambuur verloren. We waren zondag toen, s'avonds was ik thuis. Ik lag in bed. Ik deed nog even op Instagram kijken voor het slapen gaan. Dat is geen goed idee, hè. Voor het slapen moet je telefoon weg. Maar als je dan ziet staan dat alle trainingen die week besloten zijn... dan weet je, ik ben de hoofdtrainer. Ik ga over het al niet afsluiten van trainingen voor pers en publiek. Ja, want jij wist het dus niet. Ik wist dat niet, nee. Dus eigenlijk wist ik toen gelijk wel. Ik ben overroeld hierin. En ik kan me op één manier overroeld zijn als ik mijn baan kwijt ben. Hmm. Dus eigenlijk wist ik toen wel, als ik morgen naar de club ga... dan zal de uitnodiging komen van kom even naar de bestuurskamer toe. Ga even zitten en we hebben slecht nieuws voor je. Toen ben je weer uit bed gegaan, neem ik aan. Heb je je assistent Robbie Alfleven gestuurd? Robbie slaapt altijd heel vroeg. Dus ik laat Robbie lekker slapen. Maar er was toen eigenlijk gelijk al een soort iets van vrede mee. Het werk werd steeds moeilijker. Omdat de verschillen tussen wat wij wilden als staf, wat ik wilde als hoofdtrainer en wat de club wilde, werd niet minder groot, werd steeds groter. Ja. En dat is moeilijk samenwerken. Dus eigenlijk was toen al het begin van het opgeluchte gevoel wat de dagen daarna alleen maar groter geworden is. Maar ik vind het een heel bizar verhaal wat je vertelt. En je vertelt het eigenlijk met een lach. Is dit een soort normaal in de voetbalwereld dat je in bed op Instagram leest dat iemand een beslissing heeft genomen die jij had moeten maken en dat je dan weet, ah, mijn tijd is voorbij, ik ben ontslagen. Dat is toch volstrekt idioot. Ja, dat vond ik ook. En dacht, na heb ik met de Nederlandse algemeen directeur gezeten en de technisch manager. En die dachten dat ik het erop gezet had. Oh. Dat ik nou gewoon rust wilde. Maar ik zei, ja, je hoeft niet te vertellen over mijn ontslag. Ik weet wat jullie gaan zeggen, want ik heb het gelezen op Instagram. Ja, ze zijn gaan bellen en bleek inderdaad iemand anders in de clubleiding had besloten om de training eruit te gooien en het ook al te publiceren. Ja, dat heb ik wel aangegeven. Dit is voor mij wel typerend voor hoe anders we denken over het omgaan met mensen. Communicatie, zorgvuldigheid. Oog voor mensen hebben en niet alleen maar voor winnen, verliezen en resultaat. Gerald Verhoeven zit te kijken, die ziet er een goed boek in volgens mij. Ja, of een lied. Of een lied, whatever. Ik denk ook wel, het is, als je na 3 wedstrijden, als zo'n besluit wordt genomen, dan denk ik van, ja, dat hebben ze eigenlijk al veel eerder besloten. Hè? En het wordt jou pas meegedeeld of half meegedeeld na 3 wedstrijden. Maar het bestuur moet er toch al lang mee bezig zijn geweest. Nou, het was nog bizarder volgens mij. Want je kreeg toch eerst contractverlenging aangeboden, ja. Kort daarvoor. Kijk, we hebben natuurlijk vorig jaar, wat ook in het introotje zat net, een heel moeilijk tweede jaar gehad. Maar als je de seizoenshelft gaat splitten voor de winter, ja, was heel slecht, laatste of 1-na-laatste. Maar op basis van na de winter zijn we 6e van Nederland geworden. Mm-hmm. Dus ja, als je dan daarna ook hoort dat je te weinig progressie geboekt hebt en dat ze in de zomer al twijfelden, ja, dan komt nog bij wat je terecht zegt. In de zomer geven ze aan, we willen graag je contract gaan verlengen. Denk vast na over wat jij wil, waar denk je aan, hoe lang, welke voorwaarden. Ja, en hoor je daarna dat ze in de zomer al twijfel hadden. Dus ja, dan ga je wel voelen dat er meer aan de hand is geweest. En vandaar ook de opluchting, omdat je gewoon weet dat samenwerken alleen maar moeilijker zou zijn geworden in plaats van makkelijker. Ja. Dus het gaat veel dan over die clubleiding, die Turkse clubleiding. Maar eigenlijk klinkt het ook dat als je daar was gebleven, als je had mogen blijven, dat het misschien wel heel raar was geworden. Want jullie groeiden dus al uit elkaar. Ja, dat. En dat, ja, dat probeer ik elke keer uit te leggen. Niet als politiek correct verhaal, maar er is niet zozeer goed of fout in voetbal. Je kan op 100.000 manieren leiding geven. Ik heb mijn manier, mijn stijl. En ik merk dat de stijl die zij van een hoofdtrainer wilde, ja, steeds verder afkwam van de stijl die ik wil en waar ik voor sta en waar ik in geloof. Ja, en dan kan je wel heel veel praten, maar het is niet zwart of wit. Het is gewoon een voorkeur, een stijl. Ja, en hoe meer je dan beseft dat het niet op elkaar aansluit, hoe meer de verschillen ook gaan opvallen. Ja. En dat elke dag eigenlijk het lastige samenwerken wordt. Maar heeft dat ook met cultuurverschillen te maken? Want we weten dat daar heel veel Turkse invloeden zijn. Yılmaz ook, gaan we zo nog even over. Ja. Die kwam erbij. Ja, ik weet niet hoor, dat kan zijn natuurlijk. Ik denk dat het zeker meespeelt. Al vind ik wel dat we in Nederland heel geneigd zijn om het Turks dan ook negatief uit te leggen. Nee, maar dit is niet hoor. Ik bedoel niet negatief, ik doe het anders. Dat was niet naar jou te bedoeld, maar ik merk het wel in de berichtgeving. Want eerlijk is eerlijk, in al die clubs in Nederland was er maar eentje zo dapper om mij aan te nemen toen ik 32 was. Uh-huh. En geen ervaring als voetballer had. Maar er komt ook bij dat het anders denken dus soms positief uitpakt. Maar bijvoorbeeld ook wel een stukje emotioneler is. Ja. Een stukje meer bestuur op afstand. Ik was niet gewend dat een bestuur van een club letterlijk en figuurlijk heel ver weg zat en toch overal een mening over had. In mijn ogen moet je, als je mee wil praten over de trainingen, de spelersgroep, daar ook dichtbij zijn, letterlijk en figuurlijk. En kan het niet vanuit bijvoorbeeld Istanbul gebeuren. Die nieuwe eigenaren die zorgden afgelopen zomer voor misschien wel de opmerkelijkste transfer in de Eredivisie. Een onwaarschijnlijke transferstunt. Fortuna verbaast vriend en vijand. Het lijkt erop alsof de transfersensatie van de Eredivisie deze zomer uit Sittard komt. De gelouterde Turkse spits Burak Yılmaz tekent een contract voor 5 jaar in Limburg. Een spectaculaire aanwinst voor de Eredivisie. Want dit is de man die tijdens de WK-kwalificatie 3 keer scoorde tegen Oranje. I'm very happy to be here. I hope we will have very successful years together. Ja, Burak Yılmaz naar Fortuna. Had jij hier dan nog enige rol in of las je dit ook op Instagram? Nou, niet zo extreem, maar bij Fortuna is het wel duidelijk hoe de verdeling is. Over selectiesamenstelling, transferbeleid heb je als trainer niks te zeggen. Je wordt op de hoogte gehouden. Dus ik wist echt wel dat het al speelde, dat het steeds concreter werd en dat het rond was. Wat dacht je de eerste keer toen je hierover hoorde? Nou, de eerste keer was het heel erg vaag. Dat ze zeiden, ja, we kennen hem. En we zijn aan het kijken, maar dat gaat nooit lukken. En dat is denk ik al 1,5 jaar geleden geweest. En dat het gaat nooit lukken werd steeds ietsje waarschijnlijker. En na de handhaving werd het nou, het zou wel eens kunnen gaan lukken. Dus daarmee kan je als trainer wel wennen aan het idee. Maar het was wel om met hem op het veld te staan en te praten en te werken. Dan merk je aan alle kanten wat een topspeler het is en hoeveel kwaliteit hij heeft. Waarom moest je wennen aan het idee? Je kan ook gelijk denken, oh, dit wil ik. ONB kan iets willen en tegelijk moeten wennen. Het is wennen aan de grootheid van de speler. Ik heb het al eerder proberen uit te leggen. Ze zeggen altijd heel mooi, niemand is groter dan de club. Maar nu wel. Maar in dit geval kan je denk ik gaan afvragen. Ja, iemand die zo groot is, ook al is hij heel bescheiden, is hij super sociaal. Met zo'n status, met zo'n scharen aan fans. Hoe hij geliefd is voor Turkije. Hoe hij op het wereldtoneel ook echt een grote speler is. Is hij misschien wel groter dan de club. Maar zag dat je is het ook, wennen, om dat te gaan managen. Ja, zag je, ja, vooral dat managen. Maar even terug naar het trainingsveld. Hij komt het trainingsveld op, je hebt de eerste training. Hij schiet een paar ballen. Zie je dan gelijk van, oh joh. Ja, ja, in het begin mocht hij nog niet met de groep trainen. Want hij had nog geen werkvergunning. Want een non-EU-land, zo'n trainer die apart. Nou, dan ging hij afronden. Ja, dan denk je wel, dit is wel een iets ander niveau dan we in Nederland gewend zijn, ja. Ja. Maar is hij moeilijk te managen? Nee, ik heb met hem heel goed kunnen werken. Kijk, elke topvoetballer die echt heel goed is, is denk ik wel moeilijk te managen. Want alle mensen die iets heel goed kunnen, misschien ook wel radiomakers, hebben altijd iets wat een beetje apart is. Daarom zijn ze vaak ook goed. Want als ze heel saai waren geweest en heel normaal, waren ze niet zo goed geweest. Joram heeft dat heel erg. Heel erg, ja. Ik zat al te wachten, hoor. Dat heel goed is, bedoel je, en heel raar. Ik komt je min, hoor. Dus ja, was het een doodnormale speler? Nee, absoluut niet. Maar het zijn juist de jongens die het heel leuk maken. En die ook als het erom gaat, als het spannend wordt, opstaan. Want die hebben dan zoveel lef en zoveel brani, dat ze ook durven opstaan als je bijvoorbeeld tegen Ajax moet spelen. Ja, maar jij moet ook opstaan op sommige momenten tegen hem. Want jij bent wel de baas. Ja, maar daar hebben we eigenlijk nooit problemen mee gehad. Kijk, ik denk als een buitenstaander een training komt kijken bij het profvoetbal, dat hij wel schrikt van de kleine gevechtjes, de boze mensen. De scheldpartijen. Ja. Maar als je, ik loop nu gelukkig al een tijdje het voetbal rond. In het begin moest je er ook aan wennen, maar dat is nu. Dat is onderdeel van het vak. Het is zelfs saai als niet gebeurt. Als iedereen zou denken, ach, partijtje verloren, het maakt me niet uit. Zou de training een stuk minder leuk worden. En hoe beter spelers worden, en dat geldt zeker ook voor Burak, hoe meer ze dat vuur van winnen hebben. Dus ja, hij kon best wel eens boos worden. Maar er zijn nooit problemen geweest tussen mij of de rest van de staf en Burak. Ik heb hem al een kwartiertje gezien, maar ik kan me helemaal niet voorstellen dat jij scheldend over dat trainingsveld loopt. Dat is mooi, hè? Dat is het extra verrassend als je dat wel doet. Dat schrikken ze extra veel. Want als het dan gaat om Burak Yılmaz, er zijn allerlei verhalen over de dominante rol die hij zou hebben. En het gaat nu over hoe jij hem dan managed, maar dat hij jou misschien ook wel managed. Maar daar zeg je dus eigenlijk dat klopt helemaal niet. Ja, volgens mij zijn die verhalen ook vooral gekomen in de fase na mijn vertrek. Toen natuurlijk even geen hoofdtrainer was. Best lang moeten zoeken naar een nieuwe hoofdtrainer. En die verhalen gaan over wat zijn rol toen geweest is. Ja, terecht, je zegt al. Toen was ik er niet. Dus ik vind het moeilijk om daar iets over te zeggen. In mijn tijd was het een hele fijne speler. Maar ik denk dat bijna elke trainer spelers betrekt bij keuzes die hij maakt. Niet bij de keuze echt beslissen. Maar wel bij bijvoorbeeld gaan we hoog of laag druk zetten. Wat gaan we doen qua tactiek? Waar heb je goed gevoel bij? Want het is zonde om de kwaliteiten van je spelers niet te gebruiken. Nee, is ook zo. Nou, dan moet je afscheid nemen. Dan neem je afscheid van de groep. Doe je dat alleen of doe je dat met de staf? Ga je dan naar binnen en dan zeg je dag en doei? De directeur die het met ons eerst gesproken had om het afscheid dus bekend te maken, vroeg aan ons, wat willen jullie? Willen jullie het zelf aan de groep vertellen of zullen wij dat doen? Zei ik, ja, het is logisch dat jij dat doet, want jij hebt de keuze gemaakt. Dus zij hebben in de kleedkamer met de staf en de spelers bekendgemaakt welke keuze ze waarom gemaakt hebben. En daarna hebben Robbie Alfle, de andere trainer en ik samen een kort praatje gehouden. Dan maak je een rondje, geef iedereen een knuffel en dan praat je er even na met de staf. En dan moet je toch je tas gaan pakken. En dan ga je uit elkaar en ga je dan ook als staf uit elkaar. Spreek je Robbie bijvoorbeeld nog wel eens? Of, Ja hoor, ja, en ook met mensen van de staf van Fortuna. Het is een beetje moeilijk met de club zelf, want je wil niet te veel tot last zijn in het proces van een nieuwe trainer. Nee. Je wil niet zo'n geest zijn die blijft rondspoken. Maar met Robbie heb je nog regelmatig contact. Ja, en ook wel mensen van de club zelf. De algemeen directeur voor het Ivo Fennings, vandaag nog even gesproken. Ja. Dus ja, dat is ook, vind ik het mooie aan werken in voetbal. Het is redelijk korte termijn allemaal. Maar uiteindelijk hou je altijd wel goede contacten over met een paar mensen van zo'n club. We hebben Robbie ook nog even gesproken. Leuk. Luister. Ga jongen, hoe lekker hè, even niks. Even geen gezeur, geen voetbal. Alleen maar leuke dingen doen. Tenminste, dat doe ik. En ik ga ervan uit dat jij dat ook doet. Het moet alleen niet een jaar gaan duren natuurlijk. Dat zou een beetje jammer zijn. Jammer voor jou, maar zeker ook jammer voor het voetbal. Hopelijk, zo rond of na de winterstop, komt er weer wat. Je carrière was heel goed onderweg. En eventjes zo'n break is niet erg. Maar ja, zoals ik net al zei, dat moet natuurlijk niet blijven. Of het samen gaat zijn, weet ik niet. Het zou heel leuk zijn, want we hebben nu 3 clubs gehad samen. En eindelijk omgedraaid bij de laatste club zoals we dat wilden. En ik moet eerlijk zeggen, dat is mij heel erg goed bevallen. Ik hoop jou ook. Maar goed, als er een volgende club voor je komt, is het altijd maar de vraag hoe ze het willen en wie je mee kan nemen en hoe de staf al ingedeeld is. Dus ja, we gaan het wel zien, joh. En mocht je alleen gaan, maak je geen zorgen, want ik vermaak me sowieso wel, maar dat wist je al. Maar nogmaals, ik hoop het nog een keer samen te doen. Nou, geniet van een interview. Ik snap niet dat je het gaat doen en dat je niet lekker in de looten blijft. Maar goed, je zal het nodig vinden. Ik spreek je weer. Hoi, hoi. Mooi jochie, hè? Ja lekker. Vrij Spanje, denk ik, hè? Ik heb geen idee. Ja, hoor. Vrij Spanje? Je zit lekker in Spanje. Onderweg naar de slager, zo te horen. Ik heb geen idee, maar waar is dat lopen? Ja, je bent nog steeds lerende. Je leert Zeker. Ook ongetwijfeld van Robbie. Robbie leert ja. weer van jou. Je hebt met Den Haag gewerkt. Ik heb ook begrepen dat je heel veel vragen hebt opgeschreven voor Louis van Gaal. En dat je op een groot deel van die vragen ook persoonlijk antwoord hebt gekregen. Hoe is dat gegaan? Ja, ik heb het redelijk lang stil kunnen houden. Maar op een of andere manier is het dan naar buiten gekomen. Ja, ik mocht bij hem langskomen in Portugal voor een heel lang vraaggesprek. En dat was ja, fantastisch. Hij is altijd wel mijn grote voorbeeld als trainer geweest. Ik heb het natuurlijk zelf niet meegemaakt. Maar als ik spelers vroeg, wie is de beste trainer die je ooit gehad hebt? Hij was het eigenlijk 99 van 100 keer Van Gaal. Mm. En dan ging je vragen waarom. Was hij altijd de combinatie van heel duidelijk en heel sociaal. En als ik mezelf probeer te omschrijven hoe ik wil zijn als trainer, is dat precies zo. Dus ja, die link voel ik heel sterk. En het was een heel mooi en leerzaam gesprek. Ja, dan ga je erheen, neem ik aan, met vragen. Ja, heel veel vragen, want je moet wel goed voorbereid zijn als je naar mijn verhaal gaat. Dat lijkt mij ook. En wat voor een vragen stel je hem dan? Ja, ik had ze een beetje per categorie ingedeeld. Voor het omgaan met de media. De keuze die je daarin maakt, hoe stel je je staf samen? Hoe bereid je wedstrijden voor? Hoe ga je om met sponsors, bestuur? Ja, eigenlijk alles wat je kan bedenken in het werk van een hoofdtrainer. En ook kijk naar zijn carrière, de keuze die hij heeft gemaakt. Waarom hij ze gemaakt heeft. Zou hij het een keer daarna weer zo doen of toch anders doen? Mm. Dus ja, vooral echt de visie van een trainer. En dat kwam ook terug bij zijn antwoorden. En omgaan met de media, wat voor antwoord kreeg je daarop? Nou, het is een fantastisch antwoord. Hij zei, als ik terugdenk, dan zou ik het anders moeten doen. Maar als ik terugdenk, weet ik ook zeker, ik zou het nooit anders doen. Mooi. Ja. Klinkt als Louis van Gaal. Ja. Wat heb je voetbaltechnisch van hem geleerd? Wat was het antwoord dat hij gaf waarvan je denkt, nou, dat ga ik echt meenemen? Ja, het mooie is, het zijn nou die allemaal losse antwoorden. Maar als je het samenvat, was het, zorg dat je een eigen visie hebt. Dat je echt goed weet wat je wil. Hou dan vast aan die visie. Tot ze je echt kunnen overtuigen om te veranderen. Maar ga niet te snel mee met andere mensen. Heb een visie, hou vast aan die visie. En het allerbelangrijkste wat hij zei, zorg dat je een goed mens bent. Want een goede trainer moet vooral ook een goed mens zijn. En dat vind ik wel de allermooiste conclusie van het trainersvak. Want denk, als je met mensen omgaat, als je leiding wil geven, moet je vooral goed met mensen kunnen omgaan. Ja, maar wanneer ben je een goed mens? Ja, dat is ook een hele mooie filosofische vraag. Aan wie vraag, zou je maar dat nou eens willen voorleggen? Heb je nog iemand anders op je lijstje staan? We hadden het Robbie natuurlijk hangen. En ik denk dat is een van de redenen waarom ik Robbie in mijn staf wil hebben. Robbie en ik kennen elkaar heel goed. We zijn anders, maar toch ook veel overeenkomsten. En als iemand mij continu kan wijzen op dingen die ik anders en beter moet doen, is het Robbie wel. Want Robbie en ik kennen elkaar door en door, vertrouwen elkaar daar ook heel erg in. Maar kunnen juist dat ook heel erg, denk ik, hard en eerlijk zijn. Dus juist zo iemand in je staf kan dan zeggen, wat je nu doet, dat past niet bij jou of bij een goed mens zijn. Ja, want jij bent zijn assistent geweest en bij Fortuna was hij jouw assistent. En hij zei het net al van, nou, misschien dat we ooit samen nog eens bij een nieuwe club terechtkomen. Maar in ieder geval, voor jou, ben je daarmee bezig? Ben je aan het rondkijken? Word je gebeld? Nee, rondkijken niet. Wel gebeld. Vooral veel landen wat verder bij Nederland vandaan heb ik wat telefoontjes gehad. Oh, zoals? Japan was de verste. Oh, leuk. Ja, maar het zijn drie hele mooie, maar best wel zware jaren geweest. Ik denk, als je aan een nieuw avontuur begint, dan ben je verplicht naar de club toe. Maar ook naar jezelf om weer uitgerust te zijn. En dat is niet het geval nog. Hm. Dus ik denk, eerst even uitrusten. Ook tijd voor andere dingen hebben. Af en toe wat media dingen doen. Ook al vindt Robbie het niet verstandig. Ik denk dat ook goed is. En dan hoop ik inderdaad, wat Robbie al zei, tegen de winterstop aan, rond de winterstop. Dat zou fantastisch zijn als er dan weer een mooie nieuwe club komt. Wat waren die andere twee? Polen. En België. Ja, Polen is heel koud in de winkel, in de winter. Heel koud, hè? Ja, zo niet lekker. Nee, dat is niet lekker. Ja. Oké, okay, dus je hebt een enorme rust over je, in alles. Nou, mooi. Ja, dat is positief, denk ik. Nou, dat je denkt, ja, ik zie het wel, ik ben helemaal niet overhaast aan het zoeken. En we zien het allemaal wel. Ja, ik ben ook echt heel trots op wat we met z'n elkaar hebben neergezet bij Fortuna. De prestatie van twee keer erin blijven was knap. Zeker met de druk die op ons stond, want beide keren stonden we de winter er heel slecht voor. En ik denk dat we ook de beeldvorming, mensen van de Fortuna, echt een leuke club. Dat heb ik met z'n allen zo goed gedaan, dat het ook wel vertrouwen geeft. Dat ook geen vragen meer worden gesteld over, je bent geen voetballer geweest of je bent zo jong. Mm. Ik denk dat we het echt met z'n allen goed gedaan hebben, dat ik nu ook de rust voel om vol vertrouwen vooruit te kijken. Ja. Je bent geen voetballer geweest vroeger. Ah, flauw. Goed, blijf even zitten. We zitten inmiddels wel iets voorbij 9:30. NPO Radio 1. Ismael de Bruin is hier met het NOS Journaal. Ian wordt mogelijk de dodelijkste orkaan die de Amerikaanse staat Florida ooit heeft getroffen. Dat heeft president Biden gezegd in een toespraak. Hij heeft de staat verzekerd dat de regering in Washington de kosten van de noodhulp volledig zal betalen. De orkaan heeft zeker 1 leven geëist. Biden vreest dat er veel meer slachtoffers zullen zijn. Google stopt met Stadia, zijn streamingdienst voor games. De dienst trekt minder spelers dan gehoopt en dus trekt Google de stekker eruit op 18 januari. Kopers van de hardware en de software krijgen hun geld terug. Schiphol schrapt tot maart volgend jaar duizenden vluchten. Buiten de vakantieweken gaat het om 46.000 reizigers minder. Dat is 13% minder dan voor corona. De luchthaven kampt al maanden met lange wachtrijen vanwege een personeelstekort. En de traditionele vreugdevuren op de stranden van Scheveningen en Duindorp kunnen de komende jaarwisseling waarschijnlijk doorgaan. Burgemeester Van Zanen van Den Haag heeft een evenementenvergunning afgegeven. Wel moeten de organisaties nog een aantal natuurvergunningen verkrijgen. Langs de lijn en omsteken. Hier aan tafel zit boekhistoricus Garold Verhoeven. Hij maakte samen met radio-dj Ruud de Wild een tentoonstelling over Nederlandse historische liederen. Om alvast een beetje in de stemming te komen, Garold, heb jij speciaal voor Sjors Ulte hier tegenover jou aan tafel een oud voetballied meegenomen, hè? Ja, ik heb toch eens even gekeken, want voetbal was natuurlijk belangrijk voor de mensen. En er werden altijd liederen gemaakt als er een EK was of een WK. We kennen dat ook wel natuurlijk. Hè? Maar in 1934 was het al zo dat er zo'n lied werd gemaakt. En het was natuurlijk crisisjaren. Hè? En mensen konden niet zo makkelijk naar de wedstrijd toe gaan. Dus die liedjes waren belangrijk in die tijd. En er werd een lied gemaakt, Wij gaan naar Rome. We gaan naar Rome, we gaan naar Rome. Met bakhuisdoelpunt daarvoor twee. We gaan naar Rome. We gaan naar Rome en Vente neemt zijn kanjers mee. En mijn verzwels zo goed als mee. 1934. Ja, er werd echt een plaat van gemaakt. Hè. Mensen konden dat spelen op de pick-up. En er werden liedblaadjes van gemaakt. Ik heb zelfs oranje liedblaadjes gezien met dit lied. Hè, die dus rondgedeeld werden. En reken maar dat dit in de steden in Nederland werd gezongen. Sjors, is het wat voor in de kleedkamer ook, deze energie? Het is iets andere muziek dan de generatie van nu in de kleedkamer luistert, ja. Oh ja? Er zit iets meer beat in meestal. Ja. En hard ook vooral. Ja, hard. Ja, veel beat. Ja. Beetje de R&B, de hiphop. Dat is meer de kleedkamermuziek tegenwoordig. Maar muziek is daar wel belangrijk, hè? Een boombox erbij en dan echt even in de juiste energie komen. Ja, en na de wedstrijd. Bijvoorbeeld, we hoorden net al NEC uit. Voor een feestje na afloop is het ook wel heel lekker om zo'n box te hebben. En dan een goede beat, goede energie erin. Maar ook geregeld hazes, hè, bijvoorbeeld. Dat ligt een beetje aan het aantal Nederlandse spelers dat je hebt. Oh. We hadden bij Fortuna niet veel Nederlandse spelers. En ik weet dat Sian Fleming, dat is echt een Amsterdammer, zette af en toe van die Amsterdamse meezingers op. Nou, dan keken ze de anderen keken hem aan van, wat heb je nou weer aangezet? Ja. Goed, Ruud de Wild, ben je er, Ruud? Ja, zeker. Goedenavond. Lekker ik hang aan jullie lippen. Onderweg in de auto zo te horen. Ja. Even uitleggen aan de luisteraar, want wat brengt jou als radiomaker en kunstenaar Ruud nou samen met de boekhistoricus hier aan tafel, Garold Verhoeven? Dat levert uiteindelijk een tentoonstelling op met een audiotour, met een podcast over de mooiste Nederlandse liederen en vooral ook de mooiste liedboeken. De bewuste boekhistoricus hier aan tafel, die heeft al het een en ander laten zien. De tentoonstelling die jullie samen met Martine de Bruin, die naam moeten we ook even noemen, hè, van het Midders Instituut hebben gemaakt, is vanaf 1 oktober te zien in het Huis van het Boek in Den Haag. Ruud, kan jij zeggen hoe de ontmoeting eigenlijk tot stand is gekomen? Garold en ik kennen elkaar van heel lang geleden, inmiddels al meer dan 10 jaar geleden. Ja. Toen zat Garold bij Oude Mannenhuispoort was het, geloof ik, hè, Garold? Ja, de Oude Turfmarkt. Hè? Ja. We zaten in een nieuwe gebouw toen net. En daar ging een masterclass gegeven worden over typografie. Door een Engelse hoogleraar, meneer Mosley. Mm-hmm. En ik liep in de gang inderdaad. En ik zag Ruud binnenkomen. En ik denk, wat doet hij hier? Ik kon hem niet plaatsen bij zo'n masterclass. En Ruud dacht, wat doet hij hier? ja, precies. Nou ja, en we zijn ook eigenlijk niet meer uit het oog verloren. En Garot is een aaneenschakeling van verhalen vertellen. En het stopt nooit. En dat is ook angstaanjagend soms. Want zoveel kennis kun je gewoon niet absorberen. Maar het is wel mooi om samen te werken aan zoiets wat ons alle bindt. Dat is nou muziek. Ja, want dat jij wat met muziek hebt, dat zullen de meeste mensen weten. Dat je kunstenaar bent, dat weten we ook. Maar wat heb jij specifiek dan met boeken en typografie? Ik kom uit een drukkersgezin. En daarin hebben Garot en ik ook elkaar een soort van gevonden. Garot komt uiteindelijk ook uit de drukwereld. Weet als van boeken, van lido's, van offset, van alles wat te maken heeft met het boek maken. Ik ben vanaf de drukpers grootgebracht met letters, inkt, papier, ruiken, boeken, dat. Ja, en in deze tentoonstelling verbinden jullie eigenlijk de ogenschijnlijk stoffige wereld van het archief met muziek. Jullie zijn op onderzoek gegaan, samen in de auto, Garot, en dan maar ontdekken. Ja, er is eigenlijk nog een stap tussen, hè, want ik heb Ruud zegt van ik ben opgegroeid in zo'n drukkersfamilie, maar hij gebruikt die drukletters natuurlijk ook in zijn kunstwerken. Hè. En ik kende Ruud eigenlijk helemaal niet als kunstenaar, maar hij heeft me toen zijn werk laten zien en die letter speelt daar een belangrijke rol in. Fascinatie voor de letter. Maar er waren dan weer Engelse songteksten. Hè? En dat viel me dan erg tegen. Ik zeg, maar waarom moeten dat nou weer Engelse teksten zijn? Hè? En waarom geen Nederlandse liedjes dan op die schilderijen? Dus toen heb ik eigenlijk gezegd, kom maar eens een keer kijken. En dan zal ik je laten zien dat wij in Nederland net zo'n mooie liedcultuur en liedtraditie hebben als in Engeland of in de Verenigde Staten. Ja. Ja. Ruud, waarom was jij eerder dan vooral gefocust op die Engelse tekst eigenlijk? Ik vind het altijd moeilijk, omdat Engelstaan leent zich toch meer voor meer. Laat ik het zo zeggen, het werkt zijner met Engelse taal. Alleen wat Garot zegt is zeker waar. Er zijn heel veel mooie teksten uit Nederland. Alleen moet je dan wel de geschiedenis in. En dat hebben we samen gedaan. Ja, jullie zijn die geschiedenis ingedoken. En in de audiotour in het museum vertelt Ruud dan steeds iets over het liedboek of het liedblad dat te zien is. En vervolgens laten jullie, als het er is, als het kan natuurlijk, ook horen hoe dat bewuste lied heeft geklonken. Laten we even luisteren allereerst naar een klein stukje uit die audiotour. Dit is het oudste handschrift op deze tentoonstelling. En we mochten het lenen van de Universiteitsbibliotheek in Gent. Het is een van de weinige manuscripten met de gedichten en visioenen van de middeleeuwse dichter Hardewijk uit de omgeving van Antwerpen. Garot, dit is dus het oudste lied wat jullie in de archief hebben gevonden. Ja, de liederen van Hardewijk zijn eigenlijk het oudste die we kennen in Nederland. Prima opname nog trouwens. Ja, het is wel een nieuwe opname. Ja, maar het oudste, de oudste wat je kon vinden. En dan heb je echt heel diep gezocht, mag ik aan. Ja, en wat wel aardig is bij dit is, op zich waren die teksten wel bekend van Hardewijk. En men heel lang is gedacht dat dat een soort mystieke poëzie was. Hè? En dat is het natuurlijk ook wel. Maar op een gegeven moment heeft een Belgische onderzoeker, Frank Willaert, ontdekt dat dat eigenlijk liedjes zijn. En een Nederlandse onderzoeker, Louis-Peter Grijp, die helaas niet meer onder ons is, maar dat was eigenlijk de professor van het Nederlandse lied. Ja. Die heeft heel precies onderzoek gedaan naar die teksten van Hardewijk. En die heeft uiteindelijk van een aantal van die liederen gewoon de melodieën kunnen achterhalen. Dus hij heeft gewoon onderzocht en gereconstrueerd hoe die liederen geklonken moeten hebben. En daarom horen we wat we net hoorden, hè? Kunnen die dus ook weer zingen en kunnen ze ook weer ten gehoor brengen. En dat is wel iets wat jullie vaker hebben gezien, hè? Dat liedjes eigenlijk ook vaak hergebruikt worden. Ja, zeker. Dat is wel de rode draad, denk ik, in de Nederlandse liedtraditie. Hè? Dat we hebben in ons hoofd allemaal bekende melodieën. Hè? En dat was in het verleden natuurlijk ook zo. En op die bekende melodieën werden steeds weer nieuwe teksten gemaakt, hè, en zodat die liedjes gezongen konden worden. Dus dan stond er op een blaadje, een liedblaadje, stond dan op de wijs van. Hè, Ja, Ruud? Ik denk zelfs het Wilhelmus. Dat is daar een voorbeeld van. Ja. En Sinterklaasliedjes geloof ik ook, hè? Nou ja, dat is in onze tijd dan nog. Hè. Veel van de Sinterklaasliedjes die zijn natuurlijk gemaakt ook op bestaande melodieën. En dat zijn vaak melodieën die al soms eeuwenlang in onze collectieve geheugen zitten. Hè? En wij kennen ze dan nu als een Sinterklaasliedje, of als een kerstliedje, of een kinderliedje. Hè? Ja, en nu begreep ik dat jij een geprint straatliedje bij je hebt uit de jaren 30. Ja, Ja. Grote grijns op je gezicht. Ja. Ja. Ja. Oh, die grijns is yours. Ja, dat is een liefde voor iets. Dat moet jij kunnen herkennen, denk ik. Ja, ik zal het laten zien. Dit is een heel klein blaadje. En het past eigenlijk wel een beetje bij deze tijd. Want dit is een blaadje uit de crisisjaren, uit de jaren 30. En de werkelozen van die tijd gingen dan langs de deuren met dit soort straatliedjes. En schoven ze dan onder de deur door of ze gaven ze bij de mensen af. En kwamen dan later op de dag weer terug om dan 5 cent te krijgen voor dat lied. En zo voorzagen ze in hun inkomen. En je moet je lezen. Hè? Door de steeds heersende werkeloosheid ben ik genoodzaakt op deze wijze in mijn onderhoud te voorzien. Deze liederen worden u aangeboden door een nette werkeloze huisvader zonder ondersteuning. Deze liederencourant bevat de mooiste ouderwetse liederen en worden u voor de geringe prijs van 5 cent aangeboden. En dan staat er onder nog bij van trouwboekje en bewijs van goed gedrag kan getoond worden. Kijk, wel treurig. Hè? En dan lazen mensen dus zo'n lied, wat op dat bladje staat. En dit is het In het Zwarte Klooster. Ja, dat is een geweldige tearjerker, om in slecht Nederlands te zeggen. Maar echt een smartlap. Hè? En die dan weer tranentrekker. Die dan weer jaren later weer heel populair wordt. Ja, ja, in 1965 werd het een hit, hè, door de zangeres zonder naam. Achter in het stille klooster klopt een arme moeder aan. Ligt mijn zoon hier zwaar gewond. Ja, mooi voorbeeld van wat jullie zijn tegengekomen. Dus een straatliedje uit de jaren 30 dat jaren later een hit werd. Jullie zijn ook veel religieuze liederen tegengekomen. Waaronder een nummer waar jouw ouders, Ruud, op losgingen. Laten we even luisteren. Welk een vriend is onze Jezus, die in onze plaats wil staan. Ja, dat snap ik wel. Welk een voorrecht dat ik doe. Is het Gert en Hermien? Of niet? Ja, is het Gert en Hermien, Ruud? Daar gingen jouw ouders op los? Ja, zeker, ja. Sterker nog, we gingen naar dezelfde kerk. En Gert en Hermien hadden ook nog een hele andere kant dan alle duiven op de Dam. Dat waren namelijk deze geestelijke evangelische liederen. Ja, in een bepaalde fase van hun leven, hè, Ruud? Ja, precies. Ja, goeie toevoeging, ja. Ja. Maar, maar ik begreep dat jouw ouders, ik kan je haast niet voorstellen met jou of zo, maar dat jouw ouders eigenlijk helemaal niets met muziek hadden, klopt dat? Nee, helemaal niks. Waar ben je fout gegaan in de opvoeding dan, wat hun betreft? Nee, mijn broers en zussen, mijn zussen komen met ABBA aan en mijn broers met TNCC, dat soort dingen. Dus ja, daar begon bij mij de liefde voor muziek. En toen dacht ik, wat is dit? Ja. Ik ken alleen maar, ik weet niet, Garold Jacket en misschien wel Pizzi Brandy. Gert en Hermien, ja, en misschien nog een keer een gek uitstapje, het Urke Mannenkoor, dat. Ja, daar ga je wel heel erg uitstappen, inderdaad, wat dat betreft. Even naar dit liedje, want wat is, Garold, wat is de achtergrond van dit liedje? Want dat is ook een veel ouder lied, natuurlijk. Ja, dit is eigenlijk in de tweede helft van de 19e eeuw krijg je in Rotterdam dat men ja, een beetje naar het Amerikaanse model, een soort gospelachtige religieuze lieder gaat maken. En men gaat dan ook van die enorme bijeenkomsten organiseren. Er worden enorme tenten afgehuurd om een soort religieuze meezing bijeenkomsten te hebben. En wij kennen ze, eigenlijk is dat traditie die nog steeds wel doorgaat met programma's als U zei de Glorie en dat soort evenementen. Maar dat begint eigenlijk in die periode. Het verhaal gaat ook dat koningin Wilhelmina nog een fervent deelnemster was. En ze zat al vooraan om mee te zingen. George Holté, hier ook aan tafel. De Limburg, katholiek. Ja, ik kom zelf niet uit Limburg natuurlijk. Dus ik heb 3 jaar Limburgse bijles gehad. Maar daar weet je vooral heel veel carnavalsliedjes. Ja. Waar kom jij oorspronkelijk vandaan? Utrecht. Oké, maar ben jij opgevoed met muziek? Of helemaal niet? Nou, mijn moeder is echt wel muzikaal. Ze is allebei ook lerares, mijn ouders. Dus ook vanuit het lesgeven. Altijd een piano thuis gehad. Okay. Middelbare school moest ik ook al veel muziekdingen doen. Maar muziek is voor mij meer gewoon leuk om naar te luisteren. En mijn talent ligt ergens anders. Ja, je gaat niet meezingen. Meezingen is geen goed idee, nee. Ja. Ruud, even over de levensliederen. Ik begrijp dat jullie in jullie zoektocht iets tegenkwamen wat jou dan deed denken aan dit hedendaagse nummer. En hij Zij leef, alsof het je laatste dag is. Leef, alsof de morgen niet bestaat. Leef, ja. Ik zit gelijk in de kleedkamer van Fortuna na een 3-0 overwinning op Feyenoord. Toch, Jos? Ja, dan gaat dit helemaal los. Het zweertje, ja. Ja, dat zweertje is het wel. Maar Ruud, vertel even het verhaal hierbij. Nou ja, als je het over levensliederen hebt en volkszangers. Dit is van alle tijd. En de grap is, dit heb ik in de reis met Garrot pas ontdekt. Hoe ver dit teruggaat. En Troubadour zit dus nog steeds in dit soort zangers, grappig genoeg. Als je nu kijkt bijvoorbeeld naar de zanger van de Rowan Hess, hè, Jacques Poels, is nog steeds een troubadour. Die man had ook 300 jaar geleden zijn brood kunnen verdienen. Ja. Met exact hetzelfde. Ja. Garrot, is dat iets van alle tijden, die troubadours, die volksliederen? Ja, troubadour is een beetje een volkszanger, zou je kunnen zeggen. Hè. En in Nederland krijg je aan het eind van de 19e eeuw dat Eduard Jacobs, hè, die gaat hier in kroegen optreden, in Amsterdam, in de Nes onder andere. En dan uit die traditie van het optreden in café chantants ontstaat eigenlijk een het levenslied. Hè? Wat dan bezongen, en dan krijgen we Speenhof, en later krijgen we de Lou Bendy, we die Derby, die allemaal het leven bezingen. En dat is natuurlijk een traditie die doorgaat tot op de dag van vandaag. En André Hazes, senior en junior, waren natuurlijk geen onbelangrijke in die traditie. Nee. We hebben een bekende klaargezet en die is recent uitgevoerd door Wende. Je leeft maar heel kort, maar een enkele keer. En als je straks anders wilt, kun je niet meer. Mens, durf te leven. Vraag niet elke dag van je korte bestaan. Hoe hebben een pa of mijn grootpa gedaan? Hoe doet er mijn neef of hoe doet er mijn vriend? En wie weet hoe of dat dan de buurman weer vindt? En wat heeft het fatsoen voor geschreven? Mens, durf te leven. Iconisch nummer. Uit welk jaar komt het oorspronkelijk? Uit 1917. Dirk Witte was een tekstdichter die toen in de jaren begon eigenlijk. En de beroemde artiest van die tijd was Jean-Louis Pissuis. En die stond in de theaters. En ik heb een plaatje van hem ook. Hier zit hij aan een kroeg. Een beetje die sfeer van de jaren 20, zeg maar. En Dirk Witte ging langs bij Pissuis. En die sprak met hem in de kleedkamer. En die vroeg eigenlijk, mag ik niet wat liedjes voor u voorzingen? En dat heeft hij ook gedaan. En uiteindelijk heeft hij teksten gemaakt voor Pissuis, waaronder dus Mens durft te leven. Nou, dat werd een enorme succesnummer van Pissuis. En sinds die tijd is dat ontelbare keren uitgevoerd. Er zijn wat krakerige opnamen op YouTube ook wel te beluisteren van Pissuis zelf die het zingt. Maar daarna hebben een heel aantal grote, Jenny Arian, de Ramses Shaffi, allerlei mensen hebben dat lied gezongen. En je ziet dus ook heel erg van dat die oude Nederlandse liederen, als je die gewoon weer op een moderne manier tegen horen brengt, ja, die kun je zo beluisteren. Het is prachtig. Zoals de manier waarop Wende het zingt, is wel het bewijs dat een geweldige Nederlandse liedtraditie is die nog steeds levend is en die we nog steeds moeten beluisteren. Ja, en dan heb jij dus 10 jaar geleden Ruud de Wild op die gang aangesproken van ga nou met me mee, of dat is eruit gerold, die zoektocht. Waarom is het belangrijk om dit levend te houden? Ja, het ergert mij altijd in Nederland dat we op het gebied van het Nederlandse lied een soort scheiding hebben tussen de liederen die waar opnamen van zijn of zelfs videoopnamen van zijn. We denken al gauw dat het oud is, hè, als we die fase kunnen afdekken. Maar daarvoor is het natuurlijk een hele periode. Hè. En als je daar op een beetje creatieve manier mee omgaat, dan kun je die hele traditie kun je in Nederland ook weer gewoon ten gehore brengen. En is het hartstikke leuk. En je moet niet te spastisch doen. Je mag er ook een hip-hop nummer van maken. Je mag het bewerken. Je mag de tekst aanpassen. Hè. Maar dat is wel een hele mooie traditie die we dan kunnen laten voortleven. Hè. En je ziet dat eigenlijk wel in de Verenigde Staten, waar de verbinding heel makkelijk is met het muziekverleden, zeg maar, van het land. En in Nederland zijn we daar altijd een beetje huiverig voor. We vinden dat dan gauw vervelend en stoffig en ver weg. En dat is nergens voor nodig. Ja. Ruud de Wild, in de auto aan de lijn. Hoe moeilijk was het om keuzes te maken? Je bent zo'n muziekliefhebber. Je hebt zoveel muziek die je ongetwijfeld in dat songboek en in die tentoonstelling op jouw manier aan het woord wil laten komen, om maar even zo te zeggen. Hoe maak je die keuze? Nou, die keuze was heel moeilijk. En daar hebben we echt keer op keer over. Nou ja, heel eerlijk. we hebben een lijst gemaakt en dat is dan een longlist. En dat wordt een shortlist en weer een longlist en weer een... Nou ja, je kent dat wel. Het is eigenlijk iets... Maak een Spotify-lijstje en je ziet dat het oneindig is. Als iemand tegen je zegt, de 10 mooiste nummers van je leven... dan maak je elke dag een ander lijstje. Ja, ja. Even nog naar een nummer, Gerald, dat jij, een van je favorieten... een 17e-eeuwse lieddichter Bredero, en dan niet in de versie van Bredero. Want die opname is mislukt in de 17e eeuw, geen idee waarom. Maar wel door de versie van Roos Blufband. Ik zie het zwierig drijven, ik zie de klare maan, ik zie dat ik moet blijven, alleen mistroostig staan. Ja, kan je uitleggen waar het over gaat? En volgens jou is het volgens mij nog steeds actueel. En waarom dan? Ja, het is heel actueel. Dit is een liefdeslied van Bredero. Bredero was de grootste Nederlandse lieddichter eigenlijk van de 17e eeuw. Heel populair in zijn tijd. En had ook in zijn leven tegenslag. Dat komt iedereen over. Hè? Je kijkt naar George. Ook ontslagen. Je kijkt nu naar George. Hij wordt volgende week ontslagen. Weet je alleen. Nee, Bredero was enorm verliefd op een dame. En die dame ging er vandoor met iemand anders. En hij vertrok naar Italië, naar Napels. En daar was hij bijzonder van ontdaan. Hij werd er helemaal depressief van. En toen heeft hij dit lied geschreven. En je ziet hem eigenlijk over straat lopen in Amsterdam, over de grachten, zwalkend en in zijn treurnis. Mm. Beetje zoals Ramses Shaffi later ook wel Amsterdam bezongen heeft. Hè? En ik vind het dan heel mooi dat... Bij dit lied is eigenlijk heel weinig gedaan. Maar Roos Blufband zingt dat lied met haar eigen begeleiding op een vleugel. Ik vind het prachtig. En ik denk van, ja, dit is een 17e-eeuws lied wat we aan het beluisteren zijn. Hè? En daar heb je helemaal niks voor nodig. En het is hartstikke mooi. Dus vanavond allemaal luisteren op YouTube. Ja, ja, of binnenkort, Ruud. Want ik kan me voorstellen dat je dus zoveel ontdekkingen hebt opgedaan... dat je dat ook gaat draaien in je radioprogramma bijvoorbeeld. Nou ja, deze iets ouder. Dan moet je bij Radio 5 zijn. Maar het is al enorm... Weet je wat de grootste ontdekking misschien wel is? Met deze zoektocht. Want we hebben natuurlijk een paar jaar een hiccup gehad. En dat was tenminste de corona die ons liet wachten. Maar mijn grootste les is dat guilty pleasures misschien wel de meest stomme uitdrukking is die we hebben aan een soort schaamte voor muziek hebben gehangen. Want slechte muziek bestaat helemaal niet. Alle muziek is mooi en guilty pleasures, daar moeten we dus mee ophouden. Ruud de Wild heeft gesproken. Het is een soort zwak excuus. Want ja, het is een guilty pleasure. Het zij u vergeven, maar zo werkt het niet. Nee. Slechte muziek bestaat niet. Het is een kwestie van smaak. En als je met die ogen naar muziek kijkt, is er nog zoveel moois te ontdekken. Slechte muziek bestaat niet, goede muziek wel. Een favoriet van jullie beiden, we dachten, daar sluiten we dan mee af. Red mij niet, staat volgens mij ook in jouw top 10. Je zei net al, die verandert elke dag, Ruud. Maar, en ook die van jou, Garot, hè, een favoriet. Vanaf 1 oktober is Ruud de Wild songboek Reis langs de mooiste Nederlandse liedjes te zien in het Huis van het Boek in Den Haag. Dank voor dit gesprek, Garot Verhoeven en Ruud de Wild. En dit is Maarten van Rozenau. Leg een steen onder je kussen, brand voor mijn part een kaars. Slacht een lam, maar red mij niet. Zet een rare muts op, duw briefjes in een muur. Voorspel de toekomst, maar red mij niet. Laat je baard staan. Ach man, laat je baard staan. Maar red mij niet. Trek een jurk aan. Ach man, trek een mooie paarse jurk aan. Maar red mij niet. Restaureer je kerk. Stuur je kinderen ten oorlog. Lees handen tot je blind bent, maar red mij niet. Slik vitamine tegen kanker. sier je voorhoofd met een stip, maar red mij niet. Jouw hemel is voor mij de hel. Een hemel met jou is de hel voor mij. Andere keer kunnen we het helemaal draaien, want dat redden we vanavond niet. Word je er nou vrolijk van als je dit hoort? Of wat voor emotie krijg je hierbij? Nou, ik heb toch wel een beetje weemoed, omdat Maarten natuurlijk heel jong overleden is. Ik ken hem ook wel. En ik heb dit nummer, ook zoals het nu klinkt, gezien in de Kleine Comedie in Amsterdam. En dat is wel heel erg indrukwekkend. Ik vind het een geweldig mooi lied. En ik moet ook wel een beetje denken aan een van de pioniers van het Nederlandse lied, Jacques Kleuters, die net zijn operatie heeft ondergaan. Hij heeft van zijn geliefde een nieuwe nier gekregen. Dus laten we dit niet allemaal opdragen aan Jacques. Dat is even mooi gezegd, zeg. Ja, prachtig. Goed, George Olté, wat ga je morgen doen? Wat ga ik morgen doen? Morgen ga ik op de hond van mijn ouders passen. Kijk. Zulke dingen heb je niet allemaal tijd, hè? Dat zijn dingen. Ja, prachtig. En dan voor de winterstop, of zo rond de winterstop, want dat zijn ook meestal wel de momenten dat dat de trainers plekken beschikbaar raken, denk ik, hè, over het algemeen. Ja, vaak wel. Maar aan de andere kant, de carrière van een trainer laat zich heel moeilijk plannen. Dus. Kan ook eerder, hè? Het WK komt eraan, dus de competities zijn stilgelegd. Daarom, dus wacht rustig af. Kan ook nog. Goed dat je er was. Dankjewel. Het gaat je goed. Dankjewel, allebei trouwens. Succes met de tentoonstelling. Dankjewel. Zometeen nog een uur in Langs de Lijn en Omstreken. En er zijn mensen die zichzelf 5 dagen laten opsluiten om met behulp van anderen van de rookverslaving af te komen. Zometeen gaan we daar van alles over horen. Ja. En we moeten het hebben over herten. Ja, die worden gecastreerd. En een van de 2 mensen die dat kan in Nederland, die is hier. Tot zo. NPO Radio 1. Bij mensen die uit Syrië komen en uit de gevangenis komen, dan weet je 100% zeker dat ze ernstige trauma's hebben meegemaakt. Al ruim 50 jaar wordt er stelselmatig gemarteld in Syrische gevangenissen. Ja, het is dus een perverse prikkel. Hoe meer Syriërs ik oppak en martel, hoe meer ik een wit voetje haal bij de president. Vele duizenden ex-gevangenen van het Assad-regime wonen ook in Nederland. Wij weten mensen getraumatiseerd zijn dat een groot deel van hun of angstklachten ontwikkelen of agressief worden of extremist wordt. Is er genoeg hulp voor onze nieuwe buren? Op NPO Radio 1. Human en VPRO met Argos. Zaterdag om 2:00. Wie luistert, weet meer. Ster. Ben jij of ken jij iemand met de diagnose Parkinson? Het CADR in Leiden doet onderzoek naar een nieuw geneesmiddel bij patiënten met Parkinson. Kijk snel op ziektevanparkinson.nl voor meer info en draag bij aan een middel voor Parkinson. Meld je nu aan op ziektevanparkinson.nl. Wij zijn PreZero, een nieuwe naam in Nederland. Toch zijn we er al jaren actief, net als in het buitenland. Wij zorgen dat er steeds meer afval wordt hergebruikt. Bijvoorbeeld door van yoghurtbakjes een kinderwagen te maken. Want wat als het lukt om de cirkel echt te sluiten en de aarde niet langer uit te putten? Laten we samen die ambitie waarmaken. Wat als het lukt? PreZero. Het CADR zoekt ook gezonde mensen voor onderzoek naar geneesmiddelen. Voor deelname ontvang je een vergoeding. Doe iets goeds voor een ander. Meld je aan op proefpersoon.nl. Een samenleving zonder afval. Dat als het lukt. PreZero. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers. Zo duurzaam als een diamant. Ik ga elke dag naar school. Jij ook? Wist je dat kinderen op de vlucht dat niet kunnen? Ik wens dat alle kinderen weer veilig naar school gaan. Wil jij dat ook? Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Terwijl anderen op hun yogamat de zonnegroet oefenen, plaats jij je klopboor vakkundig in de muur. Met jouw klusklauwen maak je zelfs van een slooppand een brute woning. Ben jij de beste klusser van Nederland?

NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Robert Meder en Joram Kaat. Goedenavond, 4 minuten over 10. Jezelf 5 dagen laten opsluiten om met hulp van anderen van je rookverslaving af te komen. Tim Coronel en Arno Kantelberg die gaan het gewoon doen. En het paarseizoen bij de herten is begonnen. Leuk, al die brullende beesten. Maar er komen te veel kleine hertjes van. Tenminste, dat vind ik niet. Dat vindt onze dierenarts die hier in de studio zit, Peter Klaver. De nieuwste versie van het wereldberoemde computervoetbalspel FIFA komt morgen uit. En we spreken zo een speler die er voor het eerst in zit. Maar eerst een overzicht van het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Russische topsporters en oud-topsporters krijgen geen uitzonderingspositie bij de militaire mobilisatie in het land. In totaal zijn zo'n 300.000 reservisten opgeroepen om mee te strijden in de oorlog met Oekraïne. Volgens de Russische minister van Sport, Oleg Matitsin, hebben sporters geen privileges, maar zou hun dienstplicht wel uitgesteld kunnen worden. Meerdere Russische sportfederaties hebben inmiddels gemeld dat topatleten zijn opgeroepen om zich als reservist te melden. En de Nederlandse wielrenner Sjoerd Baks heeft op verrassende wijze de Coppa Agostini gewonnen. Hij kwam in de Italiaanse wielerwedstrijd in een kopgroep vol wereldtoppers terecht. Maar Alejandro Valverde, Vincenzo Nibali, Rigoberto Urán, Enrique Mas, Davide Formolo en Domenico Pozzovivo hadden in de sprint allemaal geen antwoord op de Nederlander. 26 jaar is Baks en boekte daardoor zijn eerste zege als profwielrenner. De hockeyers van Amsterdam hebben zich met een ruime zege geplaatst voor de tweede ronde van de Euro Hockey League. Amsterdam was veel te sterk voor het Franse Lille en won met 6-1. En voor tennisser Botik van de Zandschulp bleek de tweede ronde van het ATP-toernooi van Tel Aviv het eindpunt. Hij verloor in 3 sets van een Brit, Liam Brody, en is dus uitgeschakeld. Als het aan Max Verstappen ligt, wordt hij niet aankomend weekend in Singapore, maar in het weekend erop in Japan wereldkampioen. De coureur heeft een kleine kans om dit weekend voor de tweede keer de wereldtitel binnen te slepen, maar is daarbij afhankelijk van andere coureurs. Verstappen heeft een gigantische voorsprong op de concurrenten en zegt het leuker te vinden om in Japan wereldkampioen te worden. Dat komt onder andere omdat de motorleverancier van Red Bull uit Japan komt. Het is 7 minuten over 10. Met de finale in de Gelredome hebben de Nederlandse volleybalsters dit jaar een unieke kans om in eigen land wereldkampioen te worden. Of de Nederlandse vrouwen daar ook goed genoeg voor zijn, dat moet natuurlijk nog blijken. Maar de start is in ieder geval hoopgevend. Tegen Kenia, Cameroen en Puerto Rico werd overtuigend gewonnen. En dat terwijl Nederland een relatief jong en nieuw team heeft. Volgens een van de ervaren speelsters, Celeste Plak, begint het nieuwe Oranje steeds beter te draaien. Ik zie wel dat langzamerhand de puzzelstukjes in elkaar beginnen te vallen. En daarbij zie je ook dat we steeds een tandje meer erbij schakelen. Dus de verdediging gaat beter. De blokkering gaat veel beter. Gisteren 20 punten zijn er bij elkaar geblokkeerd. En de service. Heel opvallend. Heel opvallend. Ja. Zeer sterk. Hulde aan onze middenblokkeersters ook. Ja. Aanval kwam wat moeilijk op gang. Ja, dat klopt. En je had zelf ook wat opstartproblemen? Ja, zeker zware opstartproblemen. Maar je ziet dat we de capaciteiten hebben om iedere wedstrijd weer een stapje omhoog te gaan. Dus ik ben benieuwd hoe hoog we kunnen komen. Ja, dat is afwachten. Ja. Maar je zegt puzzelstukjes die op zijn plaats vallen. Waar doe je dan op? Noem eens een voorbeeld. Waar voel je dat dan? Bijvoorbeeld blokkeren, tactiek, weet je. Kijk, tuurlijk, er kan wel gezegd worden, je moet dit of dit of dit doen, maar voer het dan nog eens uit. Dus dat de uitvoering beter gaat. Of dat in de verdediging dat je elkaar beter begint aan te voelen. Zeg maar, als jij klaar gaat zijn, je ziet een bal komen in je ooghoek, zie je dat persoon gaat naar links, je eigen teamgenoot. En je ziet, voor jou gaat iemand naar voor. Dus dat je nu beter weet, zeg maar, wat gaat er komen? Wat er gaat komen, ja. En die wat gaat pakken en hoe je dat op moet vullen. Hoe je elkaar aan moet vullen, zeg maar. En automatisme. Dat zijn, ja. Precies dat. Ja. En dat zijn precies de dingen. Want je hoort als je bij ons als volleyballers hoort praten, je hoort ons heel veel zeggen, ja, we zijn nieuw, we hebben tijd nodig, bla, bla, bla. En dan denk je misschien als leek, ja, niet zeiken spelen. Maar dit zijn dus die kleine dingen waar het om gaat. Dat je elkaar aanvoelt en begrijpt wat er gebeurt. Dat een spelverdeel zijn, misschien dat je niet eens roept soms. Dat je niet aan het callen bent van, ik wil deze set of deze. Maar dat ze gewoon ziet, oké, zij heeft die afstand van het net. Ze heeft die snelheid nodig. Ja. Het zijn gewoon hele kleine dingen die je moet fine-tunen. En dat kostte heel veel tijd om dat ingeslepen te krijgen. En wat ik merk is dat dat nu een beetje begint te komen. En dat is heel fijn. Want als dat er eenmaal is, dan als je die kleine dingen zeg maar op orde hebt, de grote basis. En dan vanuit daar, dan kan je in een flow gaan raken. Want in een flow raak je als je niet in je hoofd zit, maar op gevoel gaat spelen. Dus als je niet meer hoeft na te denken wie doet wat, bla bla bla. Je kan gaan voelen met elkaar, elkaar naar hogere ja, hoogte sturen. Dan gaat het komen. En ik ben positief dus over de vooruitgang die we op dit moment aan het maken zijn. Morgen België. Ja. Dat wordt nog weer andere koek dan Puerto Rico. Ja. Goeie ploeg. En ja. Ze hebben het Italië heel lastig zeker. Gemaakt. Dat ja. Zegt iets. Ja, zeker. Italië stopt op de bil. Ja. Ik had verwacht dat Italië geen makkelijke pot zou krijgen. Dat het zo close was. Laat ik zeggen, ik heb ervan genoten om de wedstrijd te zien. We hebben met z'n allen gekeken aan de dinertafel. En dat was heel mooi, maar ook om te zien de vechtlust van de Belgen en hoe zij voor iedere bal gaan. En de overtuiging zeg maar, waar ze mee spelen. En het enthousiasme. Nou, laten wij nou net ook een enthousiast team zijn. Dus dat is heel leuk, denk ik, voor de toeschouwers om te zien. En voor ons, ja, dat zal betekenen waarschijnlijk lange rallies, geduld en ja, goed serveren. Volleybalster Celeste Plak in gesprek met verslaggever Ayot Kloosterboer. Straks in deze uitzending aandacht voor een van die jonge speelsters waar Plak het net over had. Het supertalent Alice Dambrink. A fortune teller with a name I don't remember. She said, were you born in May or maybe September? Honey, don't you wanna know what your stars are telling? And I said, please, please, won't you tell me? She gave me something I didn't know I needed. It took a walk down the street to realize I stopped dreaming. I gave her all my cash and I walked around the corner, sipping on my old coffee and thinking it all over. Blackbird en Green Lights in Langs de Lijn en Omstreken. Ja, Blackbird. Kleine stap naar de dierarts. Peter Klaver. Goedenavond, Peter. Ja, wij behandelen ook vogels. Ja. Hoe is het? Ja, goed. Ja, lekker druk met alle activiteiten. Jij hebt echt een drukke week. Ja? Een drukke week, ja. Veel operaties in het veld gedaan. Dus dat is altijd, vind ik, leuk om te doen. Ja, want hoeveel mensen zijn er? We gaan het zo uitgebreid over hebben. Eerst even het andere. Maar hoeveel mensen kunnen zo'n hert castreren? In Nederland zijn er maar heel weinig, hè, geloof ik. Ja, vaarsectomeren, de zaadlijnen doornemen. Dat kunnen denk ik 2 of 3 in Nederland, ja. Oh, dan ben jij er dan weer één van. Ik vind het wel stoer. Eerst even naar de actualiteit, want dat viel ons op. Bij die explosies deze week bij de Nord Stream gasleidingen. Daar zouden niet alleen dan de mensen door worden getroffen, maar ook de zeedieren, zo lazen wij, die worden doof van die explosie. Wat weet jij daarvan? Ja, het is een enorme explosie geweest. Dus zelfs de KNMI heeft ze kunnen registreren. Dus op die locatie vindt een enorme drukgolf plaats, waar daar die schade ook komt. Maar de dieren, de zeedieren, dus vissen, maar ook dolfijnen, wat er verder zwemt, kunnen enorme gehoorschade oplopen. Het is heel erg donker op 80 meter diepte. Dus de dieren zijn heel gevoelig voor, hebben hele gevoelige oren. En als ze het niet meer doen, dan kunnen ze zich als het ware niet meer redden. Want de ogen heb je niks aan in het donker. Mm. En smaak valt ook tegen in het water. Dus hun gehoor is heel belangrijk. En nog het zijlijnensysteem. Vissen hebben een systeem dat ze trillingen kunnen voelen. En dat wordt door een enorme klap wordt dat eigenlijk uitgeschakeld. Een beetje vergelijkbaar met de jongelui die in het lange disco rondhangen ook gehoorschade krijgen. Alleen deze krijgen dan een enorme klap, oorsuizen. En het gehoor doet het helemaal niet meer. Dus dat is erg vervelend voor de dieren. En dan kunnen ze daar overlijden. Of zich niet meer redden dat ze geen voedsel kunnen vinden. Of de vijand niet meer horen aankomen. Erg vervelend. Ja, want dat zijn flinke explosies. Betekent dat ook dat er dan nu hele populaties zeedieren daar zijn verdwenen? Nee, het is die Oostzee is behoorlijk groot. En je moet je voorstellen dat binnen 1 of 2 kilometer daaromheen veel schade is geweest. Maar verder weg zal het wel meevallen. Het is niet zo dat de hele populatie weggevaagd is. Maar de dieren in dat gebied zijn behoorlijk beschadigd volgens een deskundige op dat gebied. Ik ben geen zeebioloog, laat ik even. Maar we lazen het in de krant en we dachten, ja, dat is toch heel vervelend dat die dieren ook weer last hebben van de oorlog. Zeg maar. Ja, want van meer dan 800 vissoorten is bekend dat ze geluid dus gebruiken om met elkaar te communiceren. Hoezo is dat eigenlijk, dat gehoor zo belangrijk is? Nou, in de diepzee is het heel erg donker. En dus ze communiceren voor een deels met geluiden. En als je niks meer hoort, kun je ook niet meer je soortgenoot vinden. He, dat is natuurlijk wat voortplanten is handig om iemand te vinden van het andere geslacht. He, ze hebben geen Tinder in de diepte van de diepzee. Dus ze moeten dat met geluid voor een deel doen. En daarnaast moeten ze ook een voedsel kunnen vinden. Daar hebben ze deels ook gehoor voor nodig. En je moet je vijand zien en voelen aankomen. En heb je ook daar je gehoor weer voor nodig. Dus erg onhandig voor de dieren. Ja. Ja. Is dat boven water eigenlijk ook zo belangrijk gehoor? Ja, boven water is gehoor ook belangrijk voor heel veel dieren. Zeker dieren die 's nachts leven. Hè. Een uil bijvoorbeeld, die vindt zijn muizen voor een groot deel op zijn gehoor. En het laatste stukje kan hij ze dan ook wel weer zien via UV-licht. Lang verhaal. Maar dieren die 's nachts leven, die moeten deels op de tas doen. Die hebben grote snorharen. Ratten hebben grote snorharen. En doen veel op gevoel. En veel op gehoor. Nog even over die ontploffingen. Want het kan dus best zijn, als er heel veel beesten dood zijn gegaan, een deel van die beesten wordt opgegeten. Maar het kan dus best zijn dat we in dat gebied op een zeker moment een enorme hoeveelheid aan dode beesten in één keer boven komen drijven. Kan dat of niet? Nou, misschien bovendrijven. Ze eten elkaar natuurlijk ook weer op, hè, onder water. Dus het gaat niet zoveel verloren daar. En meestal ook zinken. Dus het drijft niet allemaal, deels zinkt ook. Dus dat zal wel meevallen, denk ik. En het stroomt allemaal. Dus maar het is alleen de dieren die in dat gebied die hebben een aardige tik gehad, letterlijk en figuurlijk. Ja, ik was benieuwd of we daar het op zouden kunnen maken hoeveel beesten er zijn overleden bij die explosies. Oh. Maar dat was dus een verkeerde gedachte. Laten we even naar het werk gaan waar jij nu heel erg druk mee bent. Laten we beginnen met wat je vandaag gedaan hebt. Want je had vandaag alweer wat boeiends, volgens mij. Ja, ik moest een hert. Die had in het Julianapark in Utrecht had een heel dik gezwel aan zijn poot. Oh. En die moest ik verdoven. Die hebben we platgelegd. En het absces hebben we gespoeld. Ik dacht eerst was bang dat het een tumor zou zijn. En zou afscheid hebben moeten nemen van het dier. Want dat viel mee. Maar ik heb hem dus kunnen spoelen. En nadeel met die hert is zo dat je kunt niet elke dag een prikje geven. Je moet dat met een verdovingsgeweer moet je ze verdoven. Dan kun je ze 1 keer behandelen. En daarna moet je ze weer loslaten en gaan ze weer in de groep. Waarom kan die nog een keer dan? Nou, dan moet je weer een keer verdoven. Oh. En dat is verdoven. Algehele verdoving is nogal belastend voor het dier. Een hond of een kat kun je elke dag een zalfje geven of een pilletje. Maar dat is bij een hert, zeker die in een groep leeft, een stuk minder makkelijk. Mm-hmm. En dus dat is een beetje onhandig. Maar Ik dacht een tumor te zijn, maar dat kun je op afstand niet zo makkelijk zien. Maar het was een leek een absces met pus gevulde holte. Lekker gespoeld, heerlijke vieze plaatjes. En het zal na het eten ongeveer voor de meesten. En we hebben goede hoop dat hij het daarvan herstelt. Ja. En toen even een koffiebreak. En toen was er ook nog een moeraskat. Ja, we moeten even een moeraskat. Die moet naar Amerika toe. En is de bedoeling. En die hebben we dus. Die krijgt een. Moeten verdoven. Vaccineren, het chip aflezen, wegen, algehele gezondheidscontrole. En dan krijgt hij in zijn paspoort een handtekening van dokter Klaver dat hij reisvaardig is. Ja. Oké, okay. En dat is gewoon iemand die dat privé dan wil? Het is een vrouw die heeft een beetje een katofobie, maar dan is in dat ze heel erg gek op katten is. Heel veel heeft een soort privé kattendierentuin. En die heeft dan zo'n moeraskat in een verblijf zitten, de helft van deze studio ongeveer. Ja, dan de vraag van, wordt die daar gelukkig van, ja of nee? Maar ze vond dat hij bij haar niet zo gelukkig was. In Amerika was er een partner die daar wel bij paste, dacht ze. Dus daarom heeft ze dan besloten om deze kat naar een andere deel van de wereld te doen. Ja, ja. Best bijzonder zo'n moeraskat, want een hert behandelen, dat doe je vaak. Hè? Want het hertenseizoen is nu weer begonnen, toch? Ja, de herten gaan nu weer voortplanten. Hè? Dus als je de Veluwe kun je van die burreltochten. Zit weer midden in zo'n tocht. Ik schrik er even van. Je hebt een hert meegenomen naar de studio. Nou ja, wel plaatjes van herten, maar die had ik niet op gerekend. Maar je kunt dus nu bij Staatsbosbeheer en al die andere clubs kun je van die burreltochten plannen. Want anders dan gaat iedereen zelf het bos in, die willen ze voorkomen. En dit zijn dus echt, dit zijn de edelherten, die grotere herten. Maar ik werk veel met damherten, die zijn een stukje kleiner. En damhert, wat eigenlijk damesherten bedoelt, die zijn hier ook 100 jaar geleden heen gebracht, waarschijnlijk al door de Romeinen, voor de dames om op te jagen. En die edelherten waren te groot. Maar die worden veel gehouden in parken en in kleinere dierenparkjes, stadstuinen. En soms willen mensen er niet meer mee fokken. Want ja, die herten, de vrouwtjes kun je vaak wel houden, maar de mannetjes die moet je dan of afschieten of wegdoen. Dan gaan ze vaak weg voor de slacht. Dat wil men tegenwoordig niet meer. Dus wil men gedoseerd fokken. Wat we mensen ook doen als we een bepaald niveau van de samenleving hebben bereikt. Dus dan, en castreren bij een hert gaat niet. Als je de ballen eraf haalt, ik zeg het een beetje plastisch, dan blijft het gewei doorgroeien. Dan wordt het een pruikgewei. Want het afgooien bij een hert wordt elk jaar het gewei eraf gehoord. Een koe houdt zijn horens, maar een hert die gooit ze elk jaar eraf. En dat wordt gestuurd door de testosteron dat in de teelbal in de testikels of in de ballen gemaakt wordt. Als je eraf haalt, werkt dat niet meer, blijft het gewei doorgroeien. En wordt die steeds zwaarder. En uiteindelijk kan dat hert dat gewei niet meer dragen. Wordt 40, 50 kilo. Het hert weegt ook 60, 70 kilo. En uiteindelijk valt hij om. Dus dat is heel onhandig. Maar wat je wel kan doen, is het hele dunne strengetje waar de zaadcelletjes erheen lopen. Dat is een vrij lastige operatie. Ja, dus dan moet hij verdoofd worden, moet hij op zijn kant gelegd worden, wordt hij lokaal extra verdoofd. Dat is een gevoelig plekje voor de meeste heren. Maak ik een mooi sneetje. Dan moet ik een beetje graven. En dan kun je die zaadleider zoeken. En die wordt afgebonden, wordt een stukje dus uitgehaald. Ik voel dit heel erg. Ik ga ook anders zitten. De herenknip wordt ook wel eens bij mensen genoemd. Er zijn veel mannen die als ze een volledig gezin hebben en ze denken dat ze geen jongere partner meer krijgen de volgende komende jaren, dan laten ze dat ook doen. En dan kunnen ze, hoef je de anticonceptie. Maar je legt het heel simpel uit. Je legt het heel beeldend en goed uit. Heel beeldend. Komt echt goed binnen. Maar gekruiste beentjes zie ik al, ja. Ja, zeker. Maar waarom zijn er zo weinig mensen die dit kunnen? Nou, eerst laatst moet je een hert kunnen verdoven. Dan moet je een blaaspijp, heb ik je wel eens laten zien, verdovingsweer hebben. Moet je verdoven en daarna moet je, ja, die operatie wordt niet zoveel gedaan. En dat is echt een beetje gepiel. Maar hoeveel, ja, maar hoeveel doe jij er dan? Nou ja, ik heb van vorige week eentje gedaan, deze week eentje, volgende week doe ik er weer een. Dus ik doe een stuk of 5, 6 per jaar. En soms besluit iemand dat die 4 bokken heeft allemaal gedaan wil hebben. Dan doe ik er 4 op een dag, neem ik wel wat mensen mee. Maar ik doe het misschien 5 à 10 keer per jaar. Je kan niet oefenen, zeg maar zeggen. Nee, ja, ja. Ik ben wel eens mensen meegenomen om te zeggen van, wil je het leren? Dan leg ik het je uit. Nou, dan zeggen ze eind van de dag, ik vind het zo gepiel, zo gepruts. Doe jij het maar. Ik bel jou wel, lijkt me handiger. Maar jij komt er nooit vanaf dus, want niemand wil het doen eigenlijk. Nou, ik probeer wel verschillende mensen op te leiden, maar het gaat niet heel makkelijk, nee. Nee, want je hebt, omdat dat kleine draadje loopt dus een enorme massa van bloedvaten. En als je een beetje verkeerd rommelt, dan heb je dus een enorm bloedbad, letterlijk en figuurlijk. En dan moet je tussen dat donkere bloed moet je een heel dun strengetje. Nou, het lijkt een beetje op een wit draadje van je... Van je oplader of zo. Oplader, maar dan nog veel kleiner. Ja. Dus dat is lastig te vinden. En ja, sommige dingen moet je dat vaker doen. Maar als het er maar 5 of 10 per jaar zijn... waarom zou je het dan gewoon niet laten? Doe je het gewoon niet? Wat gebeurt er dan? Ja, dan krijgen die mensen, die willen dan, willen geen jonge hertjes meer. Het is specifiek voor mensen die privé houden. Ja, of een, ik was op Drenthe op een kinderboerderij. En daar hebben ze een hele mooie bok die heel lief is. En een open vrouwtjes. En dan moet, elk jaar moeten ze de jonkies eruit halen. Om te voorkomen dat die man zijn eigen dochters bevrucht. Oh. En de bokjes, jonge bokjes, worden door de papa weggejaagd. Die wil geen concurrenten hebben. Dus die worden eruit gevochten. Nou, dan heb je soms een dood of een gewond hert. Dat wil men liever niet. In de natuur kunnen ze natuurlijk vluchten. Maar als jij de hek omheen zet, dan kunnen die dieren niet weg. Ja. En vaak hebben mensen toch een band met die dieren. Want voor het geld dat even voor ik het doe, kun je over 4 nieuwe herten kopen. Dus het is niet helemaal gratis. Maar ze willen graag die hele mooie bok in stand houden. En de rust in de groep houden. En dan bellen ze mij op, ja. Hoe duur is een hert dan eigenlijk? Ja, het ligt een beetje aan, boven de paar honderd euro moet je denken. En die operatie van mij, exclusief voorrijkost, et cetera, begint toch wel rond 500, 600, 700 euro. Een beetje afhankelijk van de omstandigheden en hoe zwaar het dier is voor de narcose. En zit de eigenaar dan ook inderdaad ergens te wachten binnen dat je na de operatie daar komt van, nou, het is allemaal goed gegaan en hij is aan het bijkomen? Nou, soms helpen ze gewoon mee. Oh. Dus dan staan ze daarnaast, houden de poot vast. Sommige mensen die hebben in het ziekenhuis gewerkt, zijn verpleegkundigen of ziekenverzorgende. En anderen zeggen ook, ik vind het altijd leuk, ik heb het altijd van dichtbij willen zien. Ja. Maar vaak, zeker bij zo'n vrijwilligersclub, zijn er een stuk of 10 mensen die dat zouden kunnen komen. En 2 die het leuk vinden komen en de andere 8 blijven weg. Die denken, zeker de heren, ik geloof het wel. Ja, ik laat het wel even voor wat het is. Maar nu hebben we dus te maken met dit geluid. Burlen bedoel je? Ja, de bronzen. Ja. Want je zegt, je kunt van die tours doen. Dit is wel indrukwekkend om te horen in de natuur. Hoe kan ik dat het beste doen als ik dat wil horen? Dan moet je... op de Veluwe wordt het allemaal gedaan. Daar komen dus de edelherten voor. En daar worden dit soort trips georganiseerd. Ik weet niet precies namen. Maar kan het zelf, bedoel ik gewoon? Kan ik naar het bos? Ja, en dan... nou ja, dat kan. Je mag officieel mag je s'nachts het bos niet in. Je doet het voornamelijk s'nachts en in het donker. Volgens mij krijg je een boete. Als je en je krijgt dan word je uit het bos getrokken, zeg maar. Dan krijg je inderdaad een boete. Dus dat wil niet dat jij als individu dat allemaal gaat verstoren. Daar maken ze groepjes en blijven ze een beetje afstand. Dat je het goed kunt horen en sommige plekken kunt zien. Maar ik ben nooit meer toch mee geweest. Dus dat moet ik nog eens een keer doen. Dat denk na een pensioen lijkt me leuk om dat te gaan doen. Ja. Dan hoef ik niet meer naar de radio. Dan kan ik gewoon s'avonds naar de herten kijken. Ik zou s'nachts niet doorrijden zometeen naar de uitzending. Nee, dan weet ik dat even. Goed, wanneer staat de eerstvolgende hert weer op het programma, Peter? Volgende week in Wageningen. Ja, doen we er weer eentje. Ja. Dus naast alle andere werkzaamheden probeer dat er een beetje bij te doen. Ja. Interessant. Dank Peter Klaver. Gaan we kort verhaal zelfs nog even naar het schaatsen. Ja, want het zit eraan te komen. Met het behalen van de wereldtitel sprint op de 1000 meter... goud op de 1500 meter kon de schaatser Thomas Krol... tevreden terugkijken op het afgelopen seizoen. Dan komt het Deventer. De man die vanaf dit jaar gezelschap krijgt van Jutta Leerdam bij Jumbo-Visma. Hij vertelde bij de ploegenpresentatie dat hij wel even nodig had om zich weer op te laden voor het nieuwe seizoen. Het was echt een lang en slopend seizoen. Met alle druk, maar ook corona nog als extra factor erbij. En ik heb ook een paar weken gewoon echt eventjes helemaal genoeg gehad van alles wat met sport te maken had, zeg maar. Dus even een mentale break ook genomen, lekker op vakantie geweest. Maar ja, op een gegeven moment begint het toch weer te knagen. Merk je gewoon dat je weer heel graag wil gaan trainen en weer wil gaan beginnen. Want het verhaal houdt gewoon zeker nog niet op. Ik wil de komende 4 jaar nog heel veel mooie prijzen gaan pakken. En dan, het was eigenlijk gewoon helemaal niet moeilijk om dan weer gemotiveerd naar je training te gaan. Want het trainingsschema rolt ook gewoon weer op je mat, zeg maar, via je e-mail. En dan ga je gewoon weer lekker beginnen. Ja, als je bij die trainingen kwam met het team, dan zag je een heel ander team. Ja. Je bent wel wat mensen kwijtgeraakt om je heen. Mm-hmm, dat klopt inderdaad. Maar ik moet zeggen, vooral in de allround en de vrouwentak. De sprinttrein bleef eigenlijk grotendeels helemaal intact. Dus in dat opzicht is er aan de mensen waar ik het meest mee train helemaal niks veranderd. Ja, en heeft het jouw status in het team misschien een beetje veranderd? Jij bent toch eigenlijk de kopman. Ja, sportief gezien zeker. Er wordt wel wat meer naar mij gekeken als er bijvoorbeeld een... ik noem maar iets als het ijs in Tiel bijvoorbeeld wat minder is. Hè? Van wie moet de ijsmeester eventjes aan zijn jas trekken? En dan kijken ze bijvoorbeeld naar mij, weet je wel. En daarin mis ik Sven misschien ook nog wel eens. Die was altijd wel wat feller en wat proactiever misschien erin. En die nam niet genoegen met een antwoord, zeg maar. Vind je dat een moeilijke rol? Nou, soms wel. Maar ik vind het ook wel leuk dat er dan misschien naar mij gekeken wordt. En ik neem het ook wel graag over. Maar ja, het is, er worden natuurlijk veel grapjes gemaakt met van... de Olympiazieger, die komt weer aan. Of als ik weer te laat kom, hij mag het nu, weet je wel. Dus ja, dat is wel grappig. En hoe kijk je naar het komende seizoen? Wat zijn voor jou de dingen waarvan je denkt, nou, daar kan ik iets mee? Ja, er is in principe alleen een heel mooi WK in Heerenveen. Dat wordt echt een fantastische wedstrijd, denk ik. En daar wil ik gewoon echt op de 1500 meter schitteren. En natuurlijk voor de wereldtitel gaan. 1000 meter heb ik nog niet, wereldtitel. Ondanks dat ik Olympisch kampioen ben. En dat is iets wat ik nog heel graag wil bereiken. Ja, de focus ligt dus op de 1000 en de 1500 meter voor Krol. Hij zei dat in gesprek met verslaggever Robert de Rijk. NPO Radio 1. 10:30, hier is Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de witwaszaak waarin ook Jumbo-topman Frits van Eert verdachte is... zijn grote sommen contant geld gevonden. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie na berichtgeving van de Telegraaf. Ook zijn voertuigen en onroerend goed in beslag genomen. Bij welke verdachte het geld is gevonden wil het OM niet zeggen. De Russische president Poetin heeft de sabotage van de Nord Stream gaspijpleidingen een daad van internationaal terrorisme genoemd. Dat deed hij in een telefoongesprek met de Turkse president Erdogan. Wie achter de ontploffingen bij de pijpleidingen zit, is niet bekend. Rusland heeft opgeroepen tot een onderzoek. Erdogan vindt dat Poetin ervoor moet zorgen dat de spanningen in Oekraïne verminderen. Dat zei hij in hetzelfde gesprek. Erdogan vroeg Poetin om de vredesonderhandelingen nog een kans te geven in plaats van gebieden in Oekraïne te annexeren. Ian wordt mogelijk de dodelijkste orkaan die de Amerikaanse staat Florida ooit heeft getroffen. Dat heeft president Biden gezegd in een toespraak. Hij heeft de staat verzekerd dat de regering in Washington de kosten van de noodhulp volledig zal betalen. De orkaan heeft zeker één leven geëist. Biden vreest dat er veel meer slachtoffers zullen zijn. Langs de lijn en omsteken. 10:55. Oktober staat voor de deur. Stoptober staat ook voor de deur. Dat is een gewoonte geworden inmiddels. Vanaf zaterdag doen 50.000 mensen mee aan de landelijke campagne en gaan ze de strijd aan tegen de sigaret. Twee van die stoppers zijn oud-coureur Tim Coronel en journalist Arno Kantenberg. Ze hebben zich als ambassadeur verbonden aan de campagne van iCare Producties. Die vanaf morgenavond 25 rokers voor 5 dagen in een rokershuis stoppen. Heren, goedenavond. Arno, ja. Je bent er, hè? Ja. Ja, een hele goede avond. Ja, Tim ook, goedenavond. Zeg, Arno, om bij jou te beginnen, leg even uit hoe dat er nou precies uit gaat zien. Wat bedoel je, dat huis of morgenavond? Nou, laten we weer beginnen met het huis, want ze worden 5 dagen opgesloten in een rokershuis. Wat dus, als het goed is, op een gegeven moment geen rokershuis meer is. Nou, die 5 dagen moeten inderdaad een non-smoking afdeling zijn. Dat is wel het idee. Ja. En er worden erin, dat is natuurlijk voor die mensen best een opgave. Een enorme opgave, want velen hebben het al vaker geprobeerd. Maar ze worden er vakkundig bijgestaan. Hè. Dat is medische begeleiding, psychologische begeleiding. En er zijn, zoals het heet, activiteiten. Hè. Mm. En dan moeten ze het zien te redden. Maar dat het slagingspercentage is, dat moet ik hem wel meteen bijvertellen, hoog. Oh. Dus nee. Kijk, de mensen die op, 1 januari op zo'n dag stoppen, althans besluiten stoppen, daarvan is dat slagingspercentage heel laag, wat na een paar maanden nog gestopt is. Maar bij oktober is het echt opvallend hoog. Ja, mooi. Rook jij? Nou, morgen niet meer, hè? Nou, dat weet ik niet. Ga je ook het huis in? Nee, ik doe het gewoon... kijk wel uit. Nee, zelfstandig. Je bent ambassadeur, hè? Dan zeg je, nee, kijk wel uit, ga het huis niet in. Je bent ambassadeur. Ja, maar ik ben een heel slecht voorbeeld. Ik zit er vooral in als moral support. Tim die is een veel betere ambassadeur, want ik ben echt een company smoker. Ik rook weinig. Ik rook wel, maar ik rook weinig. Maar goed, ook dat weinig, daar houdt. Ja, je gaat oktober, ga je dus echt helemaal, stop je er gewoon helemaal mee? Ja, langer als het goed is. Ja. Als het goed is, wel langer ook. Maar waarom rook je dan? In mijn geval is het, wat ik zei, gezelschap. Gezelschapssmoker ben ik. En ik hou van de combinatie van een drankje en een sigaretje. En ja, de routine, die smaakt mij. Ja. Ik vind het ook leuk om te doen. Ja, je bent een gezelschapsroker gewoon. Ja. Buiten in de miseregen met een jas te weinig aan. Ik ga niet zeg maar, in hokjes op de luchthaven of elders in die rook. Dat doe ik niet. Ik moet wel een beetje in een fijne omgeving zitten. Ja. Tim Coronel, jij bent al overstag, hoor ik. Hè? Je bent al gestopt. Je bent goed ingelicht. Ja, nou, ik denk, ja... Laat ik eerlijk zijn, mijn kinderen hadden me van de zomer gezegd... Tim, alsjeblieft, papa, alsjeblieft. We willen niet dat je in de dood gaat en allemaal dat soort dingen. Dus naar aanleiding daarvan ben ik 2,5 week geleden ben ik gestopt. Ik kreeg natuurlijk ook van Stoptober dat hele traject en allemaal dat soort zaken. Ik zei, nou, laat ik maar gewoon even deze proberen. Als het dan niet lukt, dan pak ik nog de volgende... Ja, de overtrap eigenlijk. Want dat is wel iets wat je dus al inbouwt. Dat je denkt, ja, er is ook gewoon een reële kans dat het niet gaat lukken. Op dat ogenblik dacht ik dat. Maar ik durf nu wel te zeggen, ik ben trots. Hoe gaat het? Hoe voelt het nu? 2,5 week geen roken meer? Nou, wat ik heel fijn vind, is dat ik op de goede manier eigenlijk ingelicht ben... dat er best wel rare dingen in je hoofd gebeuren. Dat bedoel ik mee te zeggen dat ook zo'n stemmetje die zegt... alsjeblieft, pak die sigaret en dit en dat. Dus... Elke keer als ik op de snelweg reed, dan moest ik echt aan het stuur hangen... dat ik niet haaks rechtsaf de benzinepomp op ging om mijn peuken te halen. En ja, ik moet er ook eerlijk bij zeggen, concentratie. Ook wel eens een beetje onhandig. Maar kijk, als je dat weet en wordt uitgelegd hoe je daar het beste mee om kan gaan... om het eigenlijk te negeren. Want jongens, laten we nou eerlijk zijn. We weten allemaal dat het slecht is voor je gezondheid. En als je kinderen dan... dat vragen aan je, dan ben je toch echt domst op deze hele ronde aardbol... om daar niet naar te luisteren. Ja. Nou, zo sta ik erin. Ja, 50.000 mensen gaan het dus proberen. Stoptober. Arno is... Al weinig? Na dit gesprek zeker wellicht... 50.000. Zeker 50.000. Ja. Arno is een van die mensen, Tim. Arno zegt, ja, het is ook gezellig. Hè. Ik vind het dan lekker, het hoort er een beetje bij. Het is routine. Wat is jouw tip, Tim? In het verleden, durf ik wel te zeggen. Ik ben een gezelligheidsdier. Ik hou van een drankje, gezelligheid met alle personeel en leuke dingen met vrienden. Maar ik heb ook ontdekt dat het nu eigenlijk meer crimineel is als je juist wel een peuk opsteekt. En van de week ben ik expres bij mensen gaan staan die rookten. En toen dacht ik bij mezelf, wat stinkt dit eigenlijk? Ja. Ja. Ik heb het zelfs hier in het pand. Als iemand buiten is geweest om te roken en die gaat de lift... en jij stapt na diegene de lift in. En dan ruik je het ook. Dat is toch smerig. Ja, heb ik ook. Ja, dat hebben wij al meegedaan. Ja. Ja. Ja. Ik ben benieuwd hoe het gaat rijken in dat huis dus vanaf morgenavond. Zo. wat je gewoon wil... Je wilt toch voor je eigen gezondheid? Kom op, jongens. Ja. We weten allemaal dat het onhandig is. Eigenlijk, als ik eerlijk ben, snap ik niet eens dat het er is. Dat roken bestaat, bedoel je? Ja. Ja, je bent 2,5 week gestopt. Je klinkt alsof je inderdaad echt gestopt bent. Veel mensen gaan het dus vanaf morgenavond proberen. Wat is je rol, Tim? Ga jij dit soort verhalen ook vertellen aan de mensen die in dat huis gaan zitten? Ik zou iedereen zo erg gunnen dat gevoel van in ieder geval overwinning ten opzichte van datgene. En dat je weet dat je daardoor een langer leven voor je hebt. En dat je ook daarmee andere mensen een plezier doet. Dat gun ik mensen zo erg. Ze kunnen me wat mij betreft allemaal bellen. Voor mij mag je iedereen mijn nummer doorgeven. Ik gun dat mensen. Mm. Arno, een veel gebruikt excuus is... ja, maar als ik stop, dan kom ik 10 kilo aan. Ja. Yeah. En dan jij hebt er al 5 bij, begrijp ik. Nou, doe god, joh. Wat zijn dat voor domme excuses? Ja, nou ja, ik vroeg het trouwens niet aan jou, ik vroeg het aan Arno. Oh, sorry. Ja. maar Arno, ik bedoel, dat is een excuus dat heel veel wordt gebruikt. Ik bedoel, wat kun je eraan doen om te voorkomen dat dat gaat gebeuren? Of is het gewoon een fabeltje? Kan ook. Nee, natuurlijk niet. Dat komt niet uit de lucht vallen. Maar kijk, er is een app, een Stoptober-app. Die lig je in op allerlei treinen. Er is een telefoonnummer wat je kunt bellen. En er zijn allemaal handleidingen om dat te voorkomen. Mm. Maar dat is natuurlijk een beetje... die verleiding, die moet je zien te weerstaan. Daar is de uitdaging. Hè? Die verleiding om inderdaad dus rechtsaf te slaan naar het Tim zegt, naar het tankstation. Die verleiding moet je zien te weerstaan. En daar is hulp bij. En dat is wat een beetje de kern van Stoptober is. Er wordt je een helpende hand geboden. Dus je staat er niet alleen voor. En dat is het fijne eraan, vind ik, en het goede eraan. Dus er denken mensen met je mee, die helpen je. Je hoeft niet meteen het huis in, want die 50.000 gaan je allemaal het huis in. Dat is natuurlijk maar een paar. Ja. Maar die mensen die thuis zitten, die kunnen gewoon bellen. Gewoon een telefoonnummer, je kunt bellen, een noodlijntje. Ik wil meekijken in dat rokershuis. Hangen de camera's? Ja, dat is een goede, ja. Ja, ik zou volgend jaar? Ja, nou, het is niet van te helpen. John de Mol zit er niet achter. Het is voor mij op vakantie. Maar waarom doe je eigenlijk mee, Arno? Ik? Ja. Nou, het is een hele smerige gewoonte. Dat is ook echt zo. Ik was onlangs bij vrienden van me in Bosnië en daar rookten we gewoon in bars, cafés, restaurant. En als je thuis komt, dan kun je echt letterlijk je kleren neerzetten. Zoals het vroeger ook was. Ik weet niet beter, toen ik begon in de journalistiek, rookte iedereen. Ja. Ook gewoon overdag, de hele dag. Daar was je aan gewend. Het is gewoon echt vies. Als ik maar twee sigaretten per dag rook, mijn vingers stinken gewoon. Het is gewoon echt vies. Het is gewoon een smerige gewoonte. Dus ik dacht, laat ik maar stoppen. En moeder de vrouw doet ook mee. Dus, prima. Dus ja, maken we de wereld een beetje schoner, hè? Dat is het idee. Ja. Succes. En onze longen ook. Ja, succes. En kauwgom schijnt goed te zijn als plaatsvervanger voor de sigaretten. Dankjewel voor dit gesprek. En hopen dat de sigaretten definitief verdwijnen. Dank en succes met Stoptober, Arno Kantelberg en Tim Coronel. Nederland speelt morgenavond in Arnhem bij het WK volleybal haar vierde groepswedstrijd. Tegen België zal er dan opnieuw een beroep worden gedaan op een aantal talenten die zijn opgeleid in de eigen eredivisie. Eén van hen is Alice Dambrink, 19 jaar oud, maar nu al gewild bij veel Europese topteams. De diagonaal speelster sloot zich echter aan bij talentteam Papendal. Dat is een project om talentvolle speelsters op te leiden voor Oranje en voor dit WK in eigen land. Voor Dambrink begon het avontuur misschien wel veel eerder, 7 jaar geleden bij een ander toernooi in Nederland. Rusland serveert, daar komt de Nederlandse aanval met plak. Ja, zeker. Ja. Het EK in 2015, ja, in Rotterdam ook. Ik was daar ballenmeisje bij de halve finales en de finales waar de volleybaldames toen in stonden. En heel apart dat ik dan nu in plaats van naast het veld op het veld mag gaan staan. Rusland mag gaan serveren met die achterstand en die marge van 4 punten in het voordeel van Nederland. Daar zit het van Dijkema. Wie van de vrouwen hier in het team stonden toen in het veld? En ben je nu teamgenoot van? Meerte stond in het veld, Anne Buijs stond in het veld, Laura Dijkema. En even denken, Celeste Plak was er toen al bij. Maar daar heeft Rusland een antwoord op. En ook Rusland is in staat om bijna onmogelijke ballen te pakken. Daar... Is dat iets waar je dan aan moet wennen? In het begin dat ik met hun opeens mocht trainen wel. Maar dat was ook wel een beetje een soort, ik noem het een fangirl momentje of zo. Want je had hun nog nooit gekend. En toen in het begin van de zomer mocht je opeens alleen maar met ze mee trainen. En dan heb je nog wel iets, in mijn ogen waren het dan echt nog de grote dames voor de bal, waar je dan vroeger altijd tegen opkeek en dan stond je ertussen. Dus dat was wel even wennen, maar onderhand ben ik er wel aan gewend geraakt dat nu echt gewoon mijn teamgenoten zijn. En weer die kruisaanval, die hebben we in de vorige wedstrijd ook gesproken. Dan komt Alice Dambrink normaal gesproken aan de buiten. Het komt min of meer ook voort uit een project wat is gestart op Papendal, Team 2022. Hoe is voor jou dat project geweest? Team 22 was dus eigenlijk een soort inhaalslag naar het WK toe met een aantal spelers uit Nederland en een paar regionees zoals Meerte Schoot en Demi Korrevaar. En wij zijn eigenlijk heel de winter intern geweest om ons zo goed op Papendal zo goed mogelijk voor te bereiden op dit WK, heel de winter lang. En onder de bondscoach en de staf van het Nederlands team eigenlijk heel de winter door te trainen. En zo ons basisniveau omhoog te krijgen en zo optimaal mogelijk hier op het WK te staan. De libero voor Team Nederland is de nummer 9, Meerte Schoot. Meerte Schoot, routinier in dat Team 2022. Hoe heb je dat ervaren, dat project? Ja, superleuk, super leerzaam, super waardevol. En ik vond het echt heel leuk om te doen. Ja. De bondscoach is ook al heel lang betrokken bij het project. Heeft hij ook met jou overleg gehad en misschien wat boodschappen gegeven van, joh, Meerte, let hier eens op bij die jonkies? Nee, helemaal niet eigenlijk. Hij is heel erg, hij vindt het heel erg belangrijk dat iedereen zichzelf is. En ik denk dat hij mij wel goed genoeg kent. En daarin ook wel weet dat ik ook wel benaderbaar ben voor de jonge meiden. Althans, dat hoop ik. Ik denk dat aan het begin misschien al door mijn leeftijd en ervaring natuurlijk op een bepaalde manier toch wel wat spannend is of zo. Maar ik heb geprobeerd die drempel echt heel laag te maken. En ik denk dat Avital dat ook wel wist. Meerte was echt een soort rustgever in het team. Jonge meiden zijn toch vaak wat ongeduldig en willen heel veel. En Meerte was dan echt wel degene die soms even de remmen opzegt van, ja, maar meiden, je ziet toch dat het goed gaat, zeg maar. Je kan zoveel van jezelf verwachten, maar wees geduldig. En dat komt allemaal vanzelf al met dat zoveel trainen. En de ervaring die zij meebracht, zeg maar. En het leiderschap, dat heeft ons wel heel veel gebracht. En daar konden wij echt heel veel van leren. Oh, Was dit een betere stap dan naar een mooie club in het buitenland? Dat is voor iedereen anders natuurlijk. Voor mij persoonlijk, ja, sommige mensen gaan er heel goed op om meteen naar het buitenland te gaan. En die vinden dat helemaal geweldig. Maar mijn belangen lagen op dit moment nog in Nederland voor een studie. En ik zag mezelf nog niet zitten in het buitenland. Ik voelde me nog goed in Nederland. En zodra dat gevoel voor buitenland mij komt, dan ging ik pas naar het buitenland toe. Dus persoonlijk, mentaal, was in Nederland blijven voor mij een hele goede stap. Maar ik ben van mening voor iemand anders, bijvoorbeeld een Jolien Knollema, die wel naar Firenze is gegaan, is dat ook een goede stap geweest voor haar. Zij vindt het daar ook helemaal geweldig. Dus dat is voor iedereen echt heel erg persoonlijk. Dit project, dit team, moet het nu gaan oogsten? Gaan oogsten weet ik niet of ze daar nu al klaar voor zijn. Ze hebben in ieder geval, mijn inziens, een hele goede voorbereiding gehad. En heel veel kunnen trainen. En heel veel ervaring kunnen opdoen. En wat dat betreft staan ze er gewoon supergoed voor. Ik denk wel dat de meeste meiden uit dat team nog wel aardig jong zijn. Maar ik denk wel dat er in deze groep van Team 22 heel veel meiden zitten met heel veel talent en heel veel potentie. Dus ik hoop echt van harte dat als het niet dit WK is, dat we met iets moois tastbaars naar huis gaan, dat de komende jaren wel gaat gebeuren. Want dat gun ik ze wel echt. Het was even overleggen en de blokbord is gaan erover. Blokscore voor Nederland! Die stap naar het buitenland die gaat komen, toch? Het is logischerwijs de goede stap. En ik ben ook wel steeds meer aan het idee gewend dat hij eraan gaat zitten komen. En hij komt er ook wel. Daar ben ik wel overheen, ja. Ja, daar ben ik. Een reportage was dat van Floris van Horen. De wedstrijd Nederland-België begint morgen om 8:00 en is vanaf 8:30 live te volgen in Langs de Lijn en Omstreken. heerlijk. Stir it up, Bob Marley en de Wailers. Straks om middernacht komt er een nieuwe editie van het populairste voetbalspel ter wereld uit, FIFA 23. Voetballiefhebbers die hebben in het spel de mogelijkheid om hun favoriete club of spelers te besturen. Maar wat nou als je zelf profvoetballer bent en je voor het eerst zelf in dat wereldberoemde spel zit? Het is aan de hand voor FC Volendam-speler Walid Ulcik. Goedenavond. Goedenavond. Vorig jaar toen speelde jij ook bij Volendam, maar toen speelden jullie niet in de eredivisie. Dus zaten jullie niet in dat spel. Nu dus wel. Ben je trots? Ja, 100%. Ik speel de game al sinds dat ik, ik denk een jaar of 6 of 7 ben. Jo. En altijd gespeeld, ieder jaar. En om nu zelf mijn gezicht te zien in de game, dat was wel echt een geweldig moment. Ja, want je hebt uren heb je in dat spel dus al doorgebracht, maar dan met andere spelers. Durf je er toen al van te dromen dat jij ooit op een dag zelf op dat scherm zou staan? Ja, dat is wel mijn droom al natuurlijk altijd geweest. Dat ik natuurlijk zelf in het spel zou komen. Natuurlijk wil je zelf profvoetballer worden. En dan is het alleen maar mooi dat je ook nog in de grootste game in de wereld, voetbalspel in de wereld kan zitten. Ja, jij bent dus begonnen met FIFA 16 of zo, of FIFA 17 of zoiets in die hoek? Nee, veel eerder al. Oh, eerder al? FIFA, ik denk dat FIFA 6 mijn allereerste was. Oh, zo. En hoe zag jouw team er toen uit? Wat was je aanvoerder bijvoorbeeld? Nou, in FIFA 6 had je nog geen exclusieve dingen zoals FIFA Ultimate Team en zo. Oh. Toen had je volgens mij echt alleen maar nog dat je 1 tegen 1 kon spelen. En nog niet eens online. Oh. Dus dat was volgens mij nog zelfs op de PlayStation 2. En toen speelde ik altijd tegen mijn broer. dat was dan met FC Barcelona of Real Madrid of met grote clubs natuurlijk. Ja, was wel in kleur al, toch? Ja. Dat nog net, ja. Ter zake dan, want elke speler heeft in het spel een bepaalde waarde van 0 tot 100. Dat zegt dus iets over hoe goed je bent. Dan komt er een moment dat allemaal online beschikbaar komt. Heb je gelijk je eigen score opgezocht toen? Ja, heel snel. Ik kon er zelf nog niet meteen bij. Ik had een teamgenoot die er heel snel bij was. En dus ik belde hem meteen. Ik zeg, laat zien. En een lichte teleurstelling. Oh, want wat is de waarde? Mijn waarde is 60 geworden. Oké. Okay. En wat had je realistisch gevonden, hè, als ze je goed hadden beoordeeld? Nou, ik vind 60 op zich nog wel gewoon best wel realistisch. Maar als je een beetje kijkt naar zeg maar aantal wedstrijden die ik heb gespeeld vergeleken met teamgenoten, dan ben ik gewoon ene laatste geworden. Terwijl ik gewoon wel een van de meerdere wedstrijden afgelopen seizoen heb gespeeld. Maar wat is 60? Ik bedoel, hoeveel geld is dat? Nee, 60 is de beoordeling die je hebt. Ja, nee, dat begrijp ik nog. Maar als je dat transfereert, om het even zo te zeggen, naar euro's. Of is er geen bedrag aan te hangen? Wat ben je waard? Wat ben je waard, ja. Goeie vraag. Ja, misschien is dat bekend op de FIFA-carrière, maar dat heb ik nog niet gezien. Maar in het echt ben ik volgens mij een 250.000 waard. Oh, we hadden iets gehoord van 5.500. Ja, FIFA zegt 550.000. Ja, ja, oké, dan zitten we daar nog wel gelukkig boven. Toch nog enige trots daar behaald. Ja, ja, want ja. Je had het net al over je oudere broer, Bilal. Die speelt ook bij Volendam. Ja, dat klopt. Dan heb je zijn waarde ook gezien, dat is 64. 64, ja. Lacht hij uit? Volgens mij is hij ook best teleurgesteld, omdat hij altijd volgens mij wel een zilverkaartje heeft. En dat is van een 65 of hoger. Oh ja. En zijn snelheid vond hij iets aan de lagere kant. Omdat hij, hij is eigenlijk gewoon een hele snelle speler. En volgens mij heeft hij niet heel hoog gescoord. Ja. Maar Walid, luister. We hebben net even gekeken. Hè? Henk Veerman is volgens het spel de beste speler uit jullie team. Het spel klopt toch helemaal niet? Het klopt toch niet? Nee. Ik denk op basis van sowieso wat Henk bereikt heeft, denk ik wel dat hij de hoogste beoordeling heeft. Ja, maar dat telt toch niet? Ik bedoel, ik voetbal nu sowieso pas een maand met Henk. Dus ik moet nog zelf meemaken hoe goed hij is. Dus, je kan nog niet alles zeggen eigenlijk. Nee, ik kan nog niet alles zeggen. Nee, dus, ik begrijp hem. Ze hebben jou dus nagemaakt, hè? Die makers van dat spel. Ze hebben je beoordeeld, maar we herkennen jou dan ook. Als goed is in dat spel, vind je dat je goed gelukt bent? Nee, eigenlijk niet. Oh. Want er staat dat ik 1,79 ben. Dat klopt dan niet, omdat ik 1,87 meter ben. En dan staat er ook nog 63 kilo bij, terwijl ik 80 kilo ben. Heb je wel dat goede poppetje gekeken? Ja, nee, ik heb wel het goede poppetje gekeken, want dat had ook een vriend van mij gestuurd. Die zei 63 kilo, 1,79, dat klopt niet. Die lag in een deuk. Maar de hele wereld gaat dit zien. Ga je mailen naar FIFA, naar de makers van het spel? Dat is eigenlijk wel een grappig verhaal. Ik heb, eigenlijk voor de grap heb ik een DM gestuurd via Instagram. En toen vroeg ik naar mijn schieten. Dat stond 47. En toen zei ik voor de grap, dat moet minimaal 50 zijn. Alleen ik ben bang dat ze hem niet gaan openen. Nee. Oké, dus je bent eigenlijk op geen enkele manier tevreden met hoe je in het spel zit. Maar ja, je zit er in ieder geval in. Nee, niet tevreden is een heel groot woord. Ik ben gewoon heel blij dat ik erin zit. Het is natuurlijk de eerste keer. Iedereen weet sowieso dat FIFA heel vaak met de ratings best wel daarnaast zit. Maar ik zeg tegen mezelf dat ik gewoon misschien een informkaartje moet verdienen. Ja. Om toch tegen te bewijzen. Je hebt een early adapters versie al gezien, of? Heb je al gespeeld ook? Ja, ik heb de Ultimate Edition heb ik gekocht. Tuurlijk. En die kon je al op vanaf dinsdagnacht spelen. Ah, en? Nou, ik deed dinsdagmiddag. Oh. Maar en? Ja, nee, ik moest trainen de volgende dag. Dus ik ging wel vroeg naar bed. Maar het is mooi, begrijp ik, want je bent er enthousiast over. Hè? Ja, absoluut. Ja. Ik heb zelf de PlayStation 5 ervoor gekocht. Oh, kijk. Oh, je gaat helemaal los. Zondag spelen jullie tegen Fortuna. Heb je die wedstrijd al geoefend? Nee, nog niet. Maar misschien is dat wel een ding om dat te doen. Ja, zou ik alvast even doen. Kun je het even kijken hoe Fortuna erbij staat. Goed, geniet ervan. Het is een mooie mijlpaal, kan ik me zo voorstellen. Even, je trainer belt. Oh, programma afgelopen. Dat is jammer. Dat is, succes in ieder geval. En volgende week ook tegen Ajax. De volgende tegenstander. Walid Ulchik was dat van FC Volendam. En nu dus ook van die wereldberoemde game waar hij in zit. Goed, dit programma zit erop. Maar er komt altijd weer op NPO Radio 1 een nieuw programma. En zoals gebruikelijk, rond dit tijdstip, met het oog op morgen. Dit keer gepresenteerd door Lucella Carrasso. Tot morgen. Dag. NPO Radio 1, podcast. 4 oktober 1992. Een vrachtvliegtuig stort neer in de Amsterdamse Bijlmermeer. En je voelde die flats schudden. Na de vliegtuigramp ontstonden veel vragen. Als journalist zoek je natuurlijk altijd naar de waarheid. Maar er kwamen geen antwoorden. Ik bedoel, wij zijn op de wereld gezet om dingen te onthullen. Luister Rampvlucht, de podcast, op zoek naar de waarheid. Wist de Nederlandse regering eigenlijk wel wat El Al allemaal via Amsterdam naar Israël vervoerde? Een podcast van KRO NCRV voor NPO Radio 1. Ik wilde maar weten, wat is nou de waarheid? Wie luistert, weet meer. Ook voor een kleine of grote beurt tegen een eerlijke prijs ga je naar James. James Autoservice, het alternatief voor de dealer. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Zo, dat is prettig! Nou, dat weet ik nog zo net niet. Lekker toch zo'n social deeltje pakken! Wil je een dagje pret voor een prima prijsje? Voor de beste pretparkdeals en meer, check je socialdeal.nl. Voor het beste isolatieglas ter wereld, ga je nu naar bengglas.nl. Zo! Ontdek de beste pretparkdeals en meer op socialdeal.nl. Heeft u uw kerstpakket al besteld? Kijk op jouweindejaarsgeschenk.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 31 oktober... de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Kijk voor informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Gelderland levert je mooie streken. Op de Veluwe geniet je van lokale lekkernijen, ontdek je de mooie natuur en ga je op zoek naar wilde dieren. Beleef de heerlijke herfst. Kijk op visitveluwe.nl.